الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون سورة نحل کی اول باب پنځلسو آیتونو کې هغه ذکر شو هغه کې هغه نعمتونه چې امور عزوام وتوي امور عزوام لوی لوی کائنات او مخلوقات چې د ملائکو ذکر کړو ينزل الملائکه اسمانونو زمکو ذکر کړو خلق السماوات والارض هر یو سره توحید چې لا نفتقون تعالی عما یشرکون بیا ورپسې د انسان ذکر کړو خلق الانسان من نطفه بیا د انعام خلقها لکم بیا ورپسې د ارزاق او چې رزقونه الله پیدا کړی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون د شمس او د قمر د ليل او نهار هم نعمتونو او امور عزوام بیا سخر البحر لتاكلوا والقى في الارض رواسيا تميد بكم ناخر کی رد شرک افمن یخلقو کم اللہ یخلق دا سی ذات سر آغا خسوک برابر ہوئے چیہو سنشی کولے سنشی پیدا کولے رد شرک عجز دا مشرکین دا لہو اموات غیر احیاء ابھی اور پسی زواجر دا دید پا چی قلوب هم منکرتن دلون انکار کی توحیدنا لا جرمان اللہ یعلم از اجر پہ انکار دا قرآن و ازا قیل لهم آزان ذل ربکم او تخویف و خرابی بیا ذکر شو چلی احملو اوزارم کاملتن یوم القیامہ تا دویم باب دے ایک اول تسلی ذکر کی پیغمبر لا ابھی اور پسی تخویف او بشارت اول مجرمانو حال اول نتر اخرا ابھی اد مومنانو حال تفصیل کی ددوارو دا حالت یہ انتہائی درجہ دا قباحت اول المؤمنانو خیستان جام اپنزو دیرشم پوری بدات ویم باب قد مکر اللذین من قبلهم اے پیغمبر پاک کتا تا دا عربو دا قریش اخپل خلق چلونا و فریبونا کئی نو دیرو تا دا سکڑیو یقیناً چلونا و فریبونا کلیو پا مقابل دا حق کی اگی قومنو چمخ کی دا دینو فات اللہ و بنیانهم راغ اللہ چدا و شان سرسنگ لائق دا متشابہات یا عذاب دا اللہ دا غی بنیادنو تا من القواعد دلان دی ایرونا فات اللہ و راغ عذاب تا اللہ بنیانم دغیغا کورونو تا مکاناتو تا من القواعدی دا بنیادنونا فخر علیم السقف من فوقیم پس را پریوت پا دیبان دی چت دا برینا نو طول پا کی ختم شو. دا تمثيل له چل له ذکر کې یو قوم نه دی مرادو سمرا خلقو باندې چې عذابون راغلی دي نو دې مثال له لکه قوم د لوط علی السلام په کې عمره راغی چې هغه الله بنیادونه اوچت کړو او الټه کړو مهلاک شو. هر قوم یادی فخر را علیهم الصف او راغ دی تعذاب و داغ طرفنا چه دا دی گمان نو چه مونگ تبا دا دی غار خطری نا بالکل پده نپوی دا خدا آغا طرفنا حلاک شو. دیکھو دنیا حال شو مجرمان اگر کون فسرین سا قیصہ بیانی چی نمرود بادشاہ چیٹول دنیا بادشاہ اگر وی چی ابراہیم علیہ السلام دخلی نمخلی نظمکا کی خونشتا و برا بلی عرشم ملاقات ور سراو کم کن یو لوی عمارت جوڑ کتنگ سور سور صداقی سے انتظام ہو کن کسی کئی او چې هغه په کوم ماشينري کې روانو په بارم بیا به غشي وشتل هغه په وینو باندې سره راتلو بیا بی په زمکه ته بیا توجه وکړه او کله چې هغه پریوتو دا عمارت را پریوتو نوڑیر خلق و سر حلاک شو اسوک لیوانی شو داگه دماغی پوجبان دی اوی خلقو گانگوڑی شو روکلی ده حیبت توجینا ده انسان دخلی نبیادا سی خبری اوزی چه سوک پی پویی گی نا وی دا دیر جبی داگی نا پیدا شوی فعلم آدم الاسماء چه ویلو جبی خوال آدم الاسلام تخولیوی چې ګانګوړه وي نو عجیب وي دا ټول څه کیسې دي چې خلق بیانې دا آیات مطلب داغه سره نه دي. ثم یوم القیامه یخزیهم بیا پرز قیامت بل ذی لرسوا کی او رسوای به دای وي یقولو بوای انا شرکای الذین چرته دي زما شریکان استاذ په خیال کې کم کنتم تشاقون فیهم چه تاسو با حق پرستو سرا جنگو نکول آغی بانده چه آغی با کلا رد کهو توحید بے بیانو و تاسو با آغی ترانیخ شوه دا اولیاء اسپکانو ایو بر او دمونگ دا بزرگانو با دی بیان نکی بر شاق من یشاقق الله ورسوله دا معنا دښمنی به هم کوله جګړې به هم کوله یو دا یا تو شاقون فیهم تاسو بچاو دې د حسین دغه مخ کثیر شو حجر کې پس دا به ماتو عمر او دې نحل کېم چې نشه رسول الا بشق الانفس و ما یاد کیوی زانونو پی اوچاوینو تو تاسو بر دیر غسین چاو دے دا دی شرکاو پو آجا نوست اللہ تپوس کی چی کم دی کم دی اگی غلی شو نو علماء جواب ورکی جواب خود علماء حق دکن قال اللذین آوتو العلماء ابو یغا کسان چور کرشو اگی تا علم روح المانوی سوق دی هم الانبیاء والمؤمنون الذين اوتوا علما بدلائل التوحید دا علمان دی خواه قال یقولوا ولنا علم دا توحید و سنت اغیب سوی ان الخزی اليوم والسوء على الكافرین بشکار سوائی دنن روز او بدی او عذابونه په کافرانو ور پریوات نور خلق ته بچ شو عمارت را پریوتو نور خلق ته بچ شو او په کافرانو ورغه اوس دغه موت ذکر کوي چې د مرګ په وخت کې دغه بدبختی او بدقسمتی او کفر ښکار شي او الذين ذاك ساندي تتوفاهم الملائكه چې ملکی دی لره ملائک په دنیا کې ظالمی انفسهم تر دغه وخت پورې په کفر کلکی ظلم کوونکی شرک کوونکی ظلم کوونکی په خپل ځان نه باندې په شرک سره روح المانی وی حال کون مستمرین على الشرك کلکی بيد زمون د سلفو او د بزرگانو عقیده ده فالقوا السلام بیا ملائکه سره خبرې کوي د صلح پوښ کنا کار خراب شو زمونږه عقیده خو صحیح نه وه هغه سره د صلح خبرې کوي چیر تاسو مهرباني وکئ په مونږ باندې مونږ ډیر جزان او ډیر غریبان یو دغه وخت کې اقرار وکي بیا توحید او الله د خدایتوب دار فالقوا السلام رسول خبري اسبوي ما كنا نعمل من سوء مونگا خو دنیا کی سبت ندی کری مونگ دا خو پل زان یاد دے مونگ تا خو پل عمل کسو گناہ نمالومی گی چگنی مونگا گناہ کرے دے داوی ما کننا نعمل من سو مونگ سا غلط کار ندی کرے ازا قدیدی تا گناہ نوی کنا تا چې کوم کارونه کول په دنیا کې دې ته ګنا نه کوي مونږ له یو لسم نه دا قضا کړی چې کنه دام نه دا ور کړی دل وی ځوان خبا قاعده هم ور کړی چې سم د واس نه کیدو مونږ خو دا ولیا او د زیارتونو جان دی او شکرانی کړی دي چدا دا اللہ علیان دی دی پوجا سڑی اللہ تنیز دی کی کنا امونگا پا عرسنو میلادونو کی شرک شویو ٹول خلقو ازا ثواب کارو تا ام کڑی دی نو اوی ما کنان ولی دی تا دی گنانوی کنا دی لا پا دی نی پوشوی چی دا شرک دخوا ندی ته نیک کار وای نیک کار ځکه وای چې ما کو نه عمل من سو مونږه خو په دنیا کې شرک نه وکړې ما نام دا کې روح المانی چې ال مرادو من کو ما کو نه عاملین السوء فی اعتقادنا چې دې په نس بغونا ستویل شنو کانا اعتقادنا ان اعمالنا غیر سیئت زمونگا عملنا خود گناناو مونگا خود چی دینو صدا سی دنیا کی دو ثواب کاروناو کدو برا شب براتو ناغام خمناو کلے کمیلہ دن نبیو نپاغی که ام دا شربتو ناو دا پولاو ناو دے جزانو غریبان لور کلی دی مونگا خدا اسو گناہ ندے کلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون اللہ وی تن پوئے گی اللہ پوئے گی پا عمل چتا سو کلے دیں چتا گناہ نو چو گناہ بلا سنگی خوا بما کنتم تعملون گناہ دغو چې مازیګر جارو موخه ګناه دی وای جارو بدر باندې راشي تاسو کې او چې تل چا لوړینو ځوان دې موړه بندره باندې کنو بیا اوسه ځوان دې ولي قرض بدر باندې ډیر شي وي دوران نه پويږي ما کوم دم تعملون دردی توخه الله وی زه اوس فدخلوا زه خپل زه تورسه د مرګ په وخت کې وته وی فدخلوا هغه خلق اوس قبرستان ته اوزمه کې تیارتاو کی او الله وی فدخلوا ابواب جهنم ارواحهم تمام برزخ کې خو ارواح سره کار وکنه پس داخل شه په دروازو د جهنم خالدین فی همیشه وی په دې کې فلبیسا مسو المتکبرین نو ډیر بد ځای دی د ناستی ولاړې د لوی کوونکو دا لوی کوونکو خلق کنه متکبرین چې حق خبره به دومره بدل لګی دا د په زحم چې ولا مالګا نو ځکه وته متکبرین وي کنه ابن کثیر لیکلی چیت خلون جهنم من یوم مماتهم دمرک پروز با دی جهنم تا دی دیسوی جهنم لره دی آک دور او بی ارواحهم روحون بیزی او اجسادهم فی قبورهم یجیدو حرا و سموما چه بدنونه سوره پا قبر کی دو دی تبتیم تپرا رسی خواه لگی لگی برازی قبر نوی لگی تو دا دوش اکنه دلتی هم لگی را رسی خواه دا داغی بیانو چه وقیل للذین کفرو مازا انزل ربکم قیل لهم دا رضی خبر روا دا قرآن پا حق کی دی دیر غلط بیانو کن چه ساتویر الولین دا انجام شو تر دی پوری پا دی بحثو خود دا مومنان نتا پوز کولی چی دا قرآن پا حق کی ناغیر دیر دا کمال خبر روا کلا اللہ والا سور کلا فقیل للذین اتقو اویل شو آکسانو تا چه موحدین دی زانی بچ کلی دی شرکنا ما زان زل ربکم سنا زل کلی دی رب ستاسو تاسو دی قرآن پا حق کی سبیان کوئے قالو خیرا نوائی مومنان پا جواب کی چه خیر و برکت تیم خیرا هر خبر ہے دی خیر دی پھر لوئی خوشحالی حاصل شو اے انزل خیرا مذکور فی السوال کلمعات فی الجواب چی پا سوال کی ذکر شیو ما انزل ربکم جواب کی قرآن رہے کنا قالو خیرا اے انزل خیرا نازل کردے دیر دو علم و دو حکمت و دو برکت کتاب نازل کردے اللہ از داغی درجات بیانی خواہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا خاص کر لام تخصیص لکھا نکا خاص کر داغ چاہتا پارا چی اقراریو کو پا توحید باندی پا دی دنیا کی احسنوا احسان اخلاص یو شید داغید پارس دی حسنہ جنت حیات طیبہ ولدار الاخرت خیر او خامخا کور د اخرت ډیر بهتر دی ولنعمت دار المتقین او څخه است دی کور د متقینانو لږه یو شی دار الاخرت او دار المتقین وربیا متقین وی للذین اتقوا او دار المتقین چې دا خیال ساته غوړی ښه حسن بصری وی دا مومنانو دا کورت نمرات 30-15 عدل دا جبا کیوزی ولنعم دار المتقین سخه است دا کور دا متقیانو خیر دے کتنگ دے اسمان پاکی نخ کاری او دیس چیزے پاکی نشتا کڑی ٹولی پڑا گیا پرتی فاغوی نا کنا توبہ دا دیر خیستا کور دے چپا دی که دا قرآن خدمت کی چپا دی که توحید و سنت حواشتا او خوشبوئی پاکشتا دا دیر خیستا کور دے جنات و عدنی دخلونا جنتنا دامیشوالی چ داخل بشیغیتا تجری من تحت الانہار ویگی بلان داغین نیرونا لهم فی آمائی شاہون تدید پار پاوی که اصری چدی غواری کذالک ایز اللہ المتقین متقین بنی رہ گورے دغس اللہ بدلور کئی متقیان تا گورے ارچاتا نا او داد موت تا وخنا شورو شوی دخا داد خوش علی داد نعمتونا دا ټول د دی وخت نه شروع شوی سوک دی الذین تتوفاهم الملائکۃ دا کسان دی چې ملکول او ملکی دی لرا ملائک طیبین نو ډیر خوشاله په دا وخت کې کو صفات د دی شیخه چې ملائک سره لګولې چې ملائک ډیر خوشاله دی مونږ خو دا نغوالو چستانه روح واخلو تا دا تکلیف رسی دا اللہ حکم دنو توی بین آغی دیر خوش آلی ولی یقولو ناوائی سلام علیکم فدبان دی سلام ہوئی خواه سلام علیکم یو خونه دی کنه متقیان خودیر دی نمر گگر که دی جدا جدا را دی و خطاب و سر یو شانتی کئی خواه سلام دی پتا سبان دی او دا سلام دا دی ندی دا دا اللہ طرف ندی دیکھا حدیث کی راضی چکل ملک الموت راشی مومن ام واحد تام نوطوی چه السلام و یقرو کسلام اللہ پتا باندی سلام وی خواه دمرا لوی ذاتو دا خطا پا ما بانده زیره وکو خوری که چیسا دل درکما نجیب کی خسنی نزتا پا دی خپل بدن کې د خپل روح نا قیمتی شی نخ کاری نوی داو آخلنو دیوی گن دا ما پا خپل راویستو داو آخلنو خواه السلام یقراوک السلام دادا اللہ طرف نرازی سلام علیکم داخل شی جنت تام ارواح بما کنتم تعملون دستاسو دا عمل سمارا دا اتاو چی دنیا کی عمل کاؤ کاؤ او نواڑی را قیمتی و داغی میوی وستا تا ملاو شوی سبر اکڑیو کنا بما سبر تم بیانو شی دوالو فریقینو بیا خبر اول تلانا چنا متکبرین چی دی کنا ادا مستکبرین چی دی تی اغا سلا پتڑا ناوڑی پیشمنے نکی اغا سلا اددی ودیستا انتظار کئی حلی انظرونا انتظار نکی دا متکبرین او مستکبرین مگر سلور قسم عذابونو تا إلا أن تأتي يوم الملائكة وتراشدي تا ملائكة صد پارا حضرت مجاهد وی قتاده وی لقبض ارواحهم روحونه تناخل دیس انتظار کوي او یات یام ربک یا راشی فیصله درفتا چې قیامت ته یا عذاب پر راشی نور دیس انتظار کوي وې دې ته انتظار وکړې دې ته چې چا انتظار کړل نو هغه سر خړللې کذالک فعل الذین من قبلهم هم دقه سي کارونه کړیو هغه قومونو چې مخکې د دینو مکرونه کړیو انبیاء مقابله کې وما ظلمهم الله الله ظلم نه کړی په دی باندې چې خلق بیا حیاذیه تاریخ ګور نوې چیرخ ولیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کون کیو فاصابهم سیئات ما عملوا ورسید دیتا سخته او عذابونه او سزاګانې د خپل عملونو بل چانا خپل عمل او نازل شو په دې باندې عذاب چې دی بور پر ټوکې کولې چې عذاب رانه وي عذاب راولا دا دې شوبه ذکر کوي او سیئات ما عملو دې څه خبرې کولې څنګه عملو او سلور قسم عذاب رستو راضی بیا دا دی او شبہ چیغا سور انعام کیم ذکر شیوا 148 کے چیغا سا جواب مواب نو سو دلیل نو خدا رضی دلیل نو اتباع الزون اتباع الہوا وقال اللذین اشرکو لو شاء اللہ وما عبدنا اویلیو دی مشرکانو چکچر دا اللہ کو خویج چی مونگ دی شرکو نکو مونگ دی عبادت دی غیر اللہ نکو ما عبدنا چری بام نو کڑے عبادت بام نو کڑے بغیر دا اللہ نامن شین دی حس چی نحنو ولا آباؤنا نمونگا و نزمونگ مشران ولی بام کولو نشرک اعتقادی خوط معلوم خوا ولا حرمنا من دونه من شین انا به حرام کړو مونږه بغیر د الله د حکم نه هیڅ شی په خپل ځان باندې چې دا بحیره ده او دا صاحب ده خو بس د الله خو خدامو څنګه خبر اولټا کړه چې دا مونږ چې شرک کوو دا د الله رضا ده ځکه الله پر رضا ده نه به کو چې الله پر رضا کی تاسو وي هغه کار نه کوي چې الله پر رضا کی نو مونږ هم دا کو اللہ جواب کی ډیر جواب نه دې خبره ها ډیر حضرت انعام کې انده واستیر شی وو کذالک کذب الذین من قبلهم حتا ذاقوا باسنا و اذا تاسو چې کوي اند په خوانوم کړو عادیانو سمودیانو الله ته رضا نه التغلاوې چ فزاقو عذاب اوساک کنا ابي ویلو چې هل عندكم من علم قص دليل سره یو خیدا دليل خو نه ده فتخرجوه لنا اذل ته ما سي جواب کي چې کدا کار د الله د رضا وي دا قومونه به نه لا کول كذلك فعل الذين من قبلهم دا سي کار کړی دي هغه کسانو چې مخکې د دینو او غی حلاک شو و تبا شو او دا عبرت دا غستو شو نستاسو انجام با ام دا غسی دا دی دلیل دا مطلب دی چه بنده هر سمر جرم و ظلم و کفر و شرک و الحاد و هر سکی و چه اللہ و تصنوی نو دا کار خده بس دا دلیل شي چې الله پر رضا دی او دا پرې خودل ندی پکار او دا عقیده بدلول ندی پکار دي ځامت چې مونږه کو شرک کو که تحلیل او تحریم کو که ظلمونه کو کار سکو او چون کې الله مونږ تسنوي نو بس رضا دی پینو مې ګورم سچی بیمار شي نو سره ډاکټر لذي همارس خلاله راولي چغه راول نه په رضا ده کنه نو ته ولي ډاکټر لذي ولي بدلول کئ تلله حکم تابعداري نه کئ تا خدا الله شان دغه سي چې دشمن تا ته پیدا شي افریدي دي نه وجني دي نو تسل ځان ساتي او سو گیداری کیسے کیسے کہ دا خدا اللہ کار چاہے کی نجوڑ مقابله مکو کنو د الله خلاف مکو ولا هډیر سيزونه ایداست او دا د الله رضا نه ده دې ته اراده وي اراده د الله د هر څه کیږي ښه د الله اراده د شیطان او د فرعون او د هر څه کیږي او رضا یې صرف په ایمان او په توحید او په نیک عمل دې باندې ده رجدی شوبا جواب دلیل پیش کو دا ډیره مشکله خبره الله تسلی ذکر کی پیغمبر له فهل علی الرسل پس نشته پیغمبرانو باندې بل سو الا البلاغ المبین مگر رسول دی ښکارا او د دې د دې دلیل قبح بیان کړه انتهایی ښه چې ګور دې داسې خبره وکړه کنه چې بیا نو پیغمبرانو ته اجازه شته نو کتابونو ته اجازه شته نو د الله دین ته اجازه شته نو نیک عمل ته اجازه شته ولی چې وې سکه نو الله رضا ده پیغمبران خو دې پر راتلو چې نه نه چله کوم کارونه من کړی دی هغه باندې کوي نه کوي دا پیغمبران بیا صلی الله علیه گل کنا چې در سړی خپل خواخه ده بیا خو ضرورت پاتې نشو نه پیغمبرانو باندې داشته دي البلاغ المبین چې غیب دعوت ورکي غیب خلق ده کفر او شرک نه منې کوي امر بالمعروف نه عن المنکر بکي اول جواب وګورم دې زین دریم باب او هغه کول اجماعي دلیل د انبیانو ټول انبیانو اورد شرکی او زجر منکرینو د باسلا قیامت پکې نه مانی الله یې ما پیغمبران د دې لپاره لګلې دي ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یقینا موږ لګلې دي په هر امت کې پیغمبر د دې دوه خبرو لپاره ان اعبد الله واجتنب الطاغوت چل یو غنه او د شرک نه ځان بچکه زیبان دی لګلی څومره پیغمبران چرال وکدا د الله خوخه شرک خوخه نو غی سره را لګل او نه دی خوخ را لګلی چې خلق توحید تراوبل او د شرک نه بچکه هغه خپل دعوت ورکو نو خلق دوړل شي فمن من عبد الله بازی پدی کې اوس کو چې الله ول توفیق ورکم ومنهم من حقت علی الضلال او بازی اوس کو چې ثابت شو پاغي باندې گمراهی فسیرو فی الارض وګرځې پزمکه کې فنظرو وګوره کیف کان عاقبۃ المکذبین چې څنګه شان جام داوی خلقو چې دروغجن یې کوي توحید او دروغجن کلی پیغمبران اغه انجام وګورای کنه ولی هلاک شو دیمه تسلی خامخات فکر مندی د دې خلکو په ایمان او په هدایت ان تحرس علی هداهم کته حرس کای د دې په هدایت باندې او کنه کای ودا ور سره دینو ان تحرس او لا تحرس خبر دا اللہ دا فیصلی دا نو بیشک اللہ ادایت نکی آغا چاہتا چی گمرا کری دی پخپل علم ازلی کے ماغی تا ہنکی کنا فیصلی کری دا آغی تا وما لهم من ناصرین نبی دا دی دا پار ایس سوک مددگاران دا سوک دی چی اللہ دا خلق دیو گورا واقسمو باللہ سوگندونه کوي الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه چې هغه الله باندې ښه ا کچه قسمونه خو پلاته او مناتو اجه پوخ قسمونه د الله په نوم باندې سکهي په سو باندې قسم کوي په دې باندې چلای باس الله ميموت نبا ژوند کی الله خلق چې مړ شوی دی ولی ته به خپه نو مشرکان واجب ګورو په یو خبره کې هم د الله قدر کوم به قدري ما قدر الله حق قدري ولی چې قسم په کوم د عظمت شو ولی قسم خو په عظیم ذات کیږي عجیبه وی چې لا یباس الله من يموت نو به قدري وکړه هغه ضرور جوړ کړو چې هغه یې زبې جون دی کومه او پیغمبر ته دریو سورتونو کې حکم کړي چې قسم وکا سورته یونس کې تیر شو سورته سبا کې برازي او سورته تغابن کې چې قسم وکا چې زبې جون دی کوم بلا او جون دی کوي به وعدن علی حقا دا یو جواب شو وعده دا وعده کړی دا الله وعده په خپل ځان باندې حقا لیکن اکثر خلق نه پوئیږي دویم جواب قیامت ته ټول کار پروت دی هغه چې هغه کړی دی کو بد کړی دی لیبینا لهم الذی یختلفون فیهم ډیره اهمه او ضروری خبره په قیامت کې دادا چله بیان او وضاحت کیو خې دی تا اگر مسئلہ چی دی بکی اختلاف کو چی اگر توحید دے خاص دی دا پارا قیامت قائم ای خواب دنیا ہم دا توحید دا پارا و آخرت ہم دا توحید دا پارا دکہ اختلاف بل سکر ندر شوی کنا خواب دریم جواب ولی عالم اللذین کفرون او چی پویشی اگر کسان چی کافران دی اگر خلا پزان نپوئی گی پا دنیا کی نو قیامت کې او پوشی پزان باندې انم کان او کاذبین چې موږ خډیر غټ درو جنوخه یا پارا خبره کې یا په دې کې چې وا اقسم دیواله کوئی دا هم درو ویلې ته موږ پاره کې خو یو خبر نشانشته سلورم جواب الله وی دا قیامت کار سره تا ته بګران ښکاری چې د اور بلولو کوټه کې نشي روانول یاره وی روزه ده الله رب العزت انما قولنا لشین بشک وینا زمونږه د یو کار د پاره اگر کډیر لوی کاری د انسان په نظر کې لکه قیامت اذا اردنا او کله چې مونږه اراده وکوم لانی د کړي کنه نو اسباب ته مواجهت نه او دا کار د الله بیا اسباب دي کون فیکون خا اسباب ته جت نشتا چې خلقو ګینتره راولې الی الی اسمانونو روان او زمکه روان توبه او بل چه راولې او بل ډیزر راولې نه بس چې را ذوکو ان نقول له کون فیکون نو ایو غی کار تا چې شا نو شی دې کون ته مجت نه خدای زموږ له پاره و ښا نو دا تر دې پورې مجرمانو حال ذکر منکرین د بعث نو سور پسې د اعمال صالحه ذکر بشارت د مؤمنانو والذین هاجروا فی الله او کسان چې هجرت کړي دي سورت مکی دی مکہ کې چې هجرت شو نو حبش ملک ته شو نا غیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه داغي امیر او اتیاتنو داغي حال بیان هغه کسان چې ملک پرې خود ادا صد پارا فیللا فی سبیل الله الله بلار کې لإقامت دینه فی حقه ولوجهه ارسل اغذ پارو مداری کوئی خواه چه دا اللہ دین قائم شی دا اللہ حق دنیا کی اخکار شی من بعد ما ظلمو پس دا غینا چه دی سر دیر ظلم زیاده وکلیشو پا مکا کیم قسم قسم ظلم نو سر دیر اللہ وعده دا لنبوین نوم فی الدنیا حسنا زبدی لزای ورکم په دنیا کې ډېر خیسته خیسته وزکه چې خپل دین کار و پکې کول شي ولاجر الاخرت اکبر اجر د اخرت خو ډېر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی داغی پا حسن باندی داغی پا عظمت باندی وقب بلازمی چلو کانو نجدا شی تکا وقب بیا بولا شرط مشروط جوړ شي چلو کانو یعلمون کدی پوی دینو اجر آخرت لوی دے کن پوی دینو بیا ندے لوی ان دا آغا شرط مشروط ندے کلام دا آغاز اخلاص شو دا خوزان لکلام دے چلو کانو یعلمون کدی چرے پوی دے پدی حقیقت باندی لو کانو یعلمون ندی با آخرت نو پریخے دنیا ته توجه نه وکړي ښا دا خدای دې هجرت ځکه نشي کولې چې په دنیا محبت ته پکینو دا دوه خبرې ځکه وکړي فلای هر کار ګورم وایو چې عبادت کنه نو هغه وخت علی چې الله رضای پکې ښا کومز دې که روجه ده که حج ده که جهاد ده که هجرت ده خفی اللہ باسرهی تکه چه نبی علیه السلام کل هجرتو که مدینه تنو پرمبیر وز بانده ادره ده و بیانه و که چه انما الاعمال بالنیات دا حدیث چه خلقو دا اعمال دار و مدار پا نیت بانده ده سمانا صحت او بطلان یا عمل صحیح کی یا باطلی گی او د عمل قبولیت او نه قبولیت دا په نیتونو باندې نه فمن کان د هجره تو ال الله او رسوله چا چې نیت دا کړو چې موږ ځکه هجرت کوو چې الله راځي او پیغمبر سره مرګرته او شي په هجرته ال الله او رسوله قبول شو فمن کان د هجره تو ال دنیا د چا هجرت ته په دینیت باندې او چې ځکه مدینه کوم لکټی ساو اغستو او ډیر د امدان ملک دی د باغونو د کجورو کنه نو کله ته لکټی کار خوشو ایمراتن یا یو ډیرو په کې په دینیت کړو چې رم مدینه کې او خزا دا ډیر مشهور ډیر نوم یې شوی دی نو هغه به پکې ملاو شي نبی علیہ السلام چې په هجرته اله ما هاجر دا هجرت د دغه لپاره شو الله د رضا لپاره نه شو ودل ته فی الله زکه وای خا امام رازوی له ان الهجرتا اذا لم تکن لله هجرت چې د الله لپاره نه وي نو لم یکن له موقع تغیر رسو په دین کې مقام نشتا وانما كانت بمنزله الانتقال من بلد الى بلد اخو دا څه دی لکه یو ځای دی یو سره لاندې تلل شي خیال تک یو وړيري دیو کورنم کولاو دی دي ته هجرت وای دا کوم داسې مثال شي ها من بلد الى بلد شي او بیاوی هی الغلبت على اهل مکتا دا چوی چې په دنیا کې بول حسن ورکم دا غفتح وا فتح مکه الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة وطول عرب باندې غلب الله ورکړه کنه وعلى اهل المشرق والمغرب حسنه په حق کې لیکلي دا صحابه او شان الذين صبروا دا کسان دي چې صبر کړل په خپل عبادتو باندې هم کار څومره ګران صبر کړل ځان یې بچ کړل د ګناہوں نه او د شرکونو نه دا که صبر کړل په ټولو مصیبتونو په تکلیفونو قال ربي يتوکلون وجدا چې اعتماد خپل رب باندې او بس بیا غا انسان ته صبر اسانی کنه فما ارسلنا من قبلك الا رجالا دا یو نړیون ته شوبه ودل تک خو به ویلو اولی خو په قران اعتراض کو چې اساطیر الاولین نو خبره دومره وګده شو نو نبی پیغمبر باندې اعتراض کو چې دی بشر دی نو زه کومه دا نشو ویل چې دی پیغمبر دی الله یې ماخ دنیا د جسور علی ګلی ټول بشر مانه دی لګلی مخکستانه مگر رجالن داسی نارینا زنانه پکې نو پیغمبر بازو ویلی چې مریم وا نوحی الیم مونږ بدی توحی کولا فسالو اهل الذکر تاسو کې که په پنه نه پويګې د علماونه ابن عباس وی اهل القران بار بار ذکر چې کې قران ته نمراد ان کنتم لا تعلمون که چرتا سنو پویگے بالبینات والزبر پدیسو پویگے نو ایدہ مخ کے سر لگی چما پیغمبران پسلی گلی دنیا تا بالبینات والزبر اما ارسلنا من قبل کا الا رجالا بالبينات و اغيله معجزي ورکړیو کتابونه مې ورکړیو ادميان کې جمله رااله چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فانزلنا الیک الذکر دا اے پیغمبر پاک مونږ ته نازل کړ قران اسد پاک لتبینا للناس ما نزل الیہم چته بیانو کې او درسو کې تعلیم ورکې ټوله دنیا ته خاص داوی کتاب چې دی تنازل شوه دی دا به ته بیان وي بل کتاب نه ها چته و ته بیان کې مانو ذلیلهم ولعلهم يتفکرون دیو بغډیر سوچو کې ډیر فکر وو کې نو نور به هم واضح کې نور بهم تشریحات کی ابو بکر جساس وی دیکھ دا دین اغسلو رسول تا اشارہ دا چی اصول الشرع سلاستن یا اصول الفقه اربعتن کتاب اللہ و سنت اجماع و قیاس قولی انزلنا الیک الذکر دا قرآن شو لتو بینا دا سنت شو ولعلهم يتفکرون که سوچ طولو که او اجتحاد طولو که نو دا اجماع شو او که یو یو که نو قیاس شو نسلور و رسول پا کرال تاگی حجتیت ثابت شو پا قرآن سر دا بیازا جرده او غسلور وڑا عذابو نزل تا بیانی افا من الذین مکروا السیئات او خبران اول لڑکن قد مکر الذین من قبلهم ذکر باب خلاصی گی آیا بچ بچ یو کسان مکروا السیئات چی چلونے اکڑا فریبونے اکڑا ناکارا دا سوکی آدی چویر والاقربو المراد السعیهم فی ازای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر داده چی مراد تینا دا مشرکان دا مکیش چی دی سمرا ضرورنو رسول پیغمبر تا مکر السیئیاتی نو دی با بچی دا دی عذابونو نا ان یخزب اللہ بیم الارض چی اخب اللہ غرک کی پا دی باندی زمکا داغه چې په یوه ځمکه کې به بوزي خصف چوته وي چې په بو کې نو غرقي اجې پوچې نو هغه ته خصف وي دا قدرت شته د الله کنه ذم او یات یوم العذاب من حيث لا يشعرون یا براشي دي تعذاب داغه طرف نه چې د دې په ګمان نه وي چې مونږ باندې عذاب راځي د دې طرف نه من حيث لا يشعرون اغی باڑو خیال نہیں او دبئی او خوشحال بئی پدی باندی چیرہ بارانون شو اوشو او آوری پاکی اواری دی موسم بخشیم موسم بخشی او دو بوغا کمی با ختم شی دو غرونو خلقوی منز که غواری او بدوم را اواری دی چیزان سر غرو او تختو کلی پاکی لار کلی اڈو پتہ ان لگی دا ادا دے سرحد کی ډیر خرابې او نقصان چار صداو من هي سلا شعورون کاری تا پته نه غي به ځای بدل کړو کنه او یا خذهم فی تقلبهم ایا بالاونی سدی لراو دی به ګرځي ګرځي را ګرځي په خارونو کې او پر وډونو او الله به ان ساتي یا خذهم فی تقلبهم سړی برا پریوزی اخلاق ورا جمش چلو شو اٹا ٹیک پر آگئے ایروی بس دا اللہ راونیو کا نخوا چستا دی جو انتاجت نشتا دا دغستان مخ کے دیر خلق گرزے دلیو یو دا مانا کی فی اسفارهم فی تقلبهم چتا تلی بی دیر لری بطلی او پوغا گاڑی کی بوتا موت راشی نو سٹیشن کی وخلق کس شیو گاڑی بتش شیو ٹیٹی بوئی چیر دادے او سڑے پروت پا دی برت باندے ڈماما شوی او یا خوزام فی تقلیم ادری مانا دام کئی یا بونی سی دی لرم او دیبا پخپلا بیس طرح باندے اوڑی را اوڑیم او اللہ بے انیسی فما هم بے معجزین دیدان نشی خلاص ولی اللہ نا پہ اس وقت کی خواہ او یا خودم علا تخوف یا بے داسی انیسی چمخ کے اوپی یرا راولی یرا کاغا دشمن نا یرای غیرا اوپی راشی راشی ناخر دیاری نا امباز خلق مری کا نا خواہ خوف چې زیات شي کنه تخو راغیدو وجنه خوف العدو از ډیرو سدونو خوف داز شوی دی چې اوساله ډیره زمان نو کریو کې او دا درنی تنخواګانې اخلي هغه ته اډر ملاو شي چې ستاري ریټایرمنت ته لانی تاریخ باندې بس د سره غم شي خدای اوس بس چل کوم زه خو د کار کسبوم نه ما انور مېم څه ذریعہ نشته دي خدای خو پیجندل نه دي د ریټایرمنت نه مخ کې لړ بل ریټایرمنت یو شو الا تخوف او څوک معنا کې الا تنقص حضرت عمر رضی اللہ عنہ علا تنقص چی بدن بے کمیگی بیماری بے ڈیر اگدشی علا تخوف ناخر با بی موت راشی نسو کی داسی نہیں ولی دی کنا فین ربکم لرعوف الرحیم نسوال پیدا شو چی ٹک دا عذابونا و سلور قسم بیان شو لیکن پدی باندې خو یا اور انغه دی باندې خو یا نلاوی معنی اسه شه دی رافت او رحمت ها تا چې ناراضی مزدا الله رحم او مهربانی دی رازان پدی باندې دوک کی کنه اولم یرو دلیل عقلی ذکر کی عجز د مخلوقات او دا سلورم باب دی تر 65 پوری دی کې دلیل عقلی عجز د مخلوقات ذکر کړي او بیا د مشرکینو افعال دا غیر جاهلیت رسمونه په شان د سورته انعام او دی کې هغه دریم قسم نعمتونه دویم قسم مخکې خو ذکر شو امور عزوام چې الله وی دا کائنات ما پیدا کړ او دا ور په ذکر کوي چې کائنات ټول ما ته محتاج دي ټول ما ته محتاج دي بل څوک ولا څه نشي ور کولې نہ خلق نہ صحت نہ رزق نہ مال نہ اولاد دا نعمت نه دي چې رسول الله ورکي چې تر پن کې وي و ما بكم من نعمت فمن الله یقین ساته غره قبل څوک دل څه شي در کول شي د منګي او بدل نه شي در کول د مټکې نه الله ورسره در کوم سمره لوي نعمت دی نو پدې سلورم باب کې هغه دویم قسم نعمت چې ما بكم من نعمتن فمن الله دې خنوم دې اي نګوري دا خلق هغه ستا چې الله پیدا کړې دې هر یو شی د عرش نه تر فرش پورې من شی د غټ غټ جانورونه جبريل او د ملائکو نه تر ماشي اومېږي پورې من شی یتفیو ظلاله گرزی را گرزی سوری داغی یعنی الیمین کل اخی طرف تا و الشمائل او کل اگست طرف تا دا صدی سجدل للہ دا دی پخپل شان کے اللہ تا سجدہ کئی کنا عاجزی کون کی دی اللہ تا دا ہر یوشی سوری سجدی کئی اگر کدی نکی خوا لکه حضرت مجاهد وی چې ذل الکافر یصلی کافرانو سوري منځ کوي او هو لا یصلی ادې ما تا او داس ګران دي زنه شم کول داس بدبخت دي ها یتفی او ذلاله دار شیخ خپل مناسب سجده ده کدا سوري خپل دی پل کیږي نو دې سره اوقات بدلیږي ځان د الله یو تصرف دی وهم داخرون او دا حقیقت کې عاجزی کوون کړي الله ته چې ګوراستا سورستانه کړي چې الله ته عاجزی کوي سارو ماقام او تا نکړه پیوازی دانا وللله يسجد ما في السماوات وما في الارض خاص الله تعزیدی کوي او ذا الله تعظیم کوي مسخر دي هغه سوچ په اسمانو کې دی او سوچ په زمکه کې دی زمکه کې څه دي من دابتن دا زنده سر چی دي کنه والملائکه تو په اسمان کې ملائکه هم لا استكبرون سجده دارا چې لوی نه کوي کنه سب شان خو نه دي کنه چې ځان ته نه روک دي کله زنده سر دي د څنګه لوا ناغي چې لوی نه کړی اوی کدا تکبر نشتا اوی شرک نه کړی نه است ځکه تکبر خو شرک ته وایي کنه ناغي لوی نه کوي د الله د عبادت نه د الله د حکم نه چې بسې مسخر کړی دي ولی کدا لوی پاغی کیوے دا خلق بے پریخ ہو ناو ٹول زنگلی ٹول در سو ڈک دی کنا دا شپی برات لو دا ظلمون بے کول اگی نشی کول ظلمون پناغی کی عجزی دا کنا ولی یخافونا ربهم من فوقهم یریگی دخپل رب ناو پوئیگی چلا پا مونگ باندی زورا وردیم مونگ دا اللہ دا قبضی و دا قہر دا لاندیو مونگا چرے سنو شکول ہے خافون ربام دا یر دا صدا خوف الجلال والعزمت والکبریائی دا خوف دے نو رغی دا نوی چکے نونگ بجانم تبوزی و بس وی اللہ دمرا لوی ذات تے چے من فوقهم کیلہ غلط حرکت کو نو سزا لرا کیگا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ او قیدا ملائک اغا کارو چه دیتا حکم کولو شد اللہ طرفنا ناغیتا هم دا حکم دی من فوقهم بالقهر والقدرت امام راضی ہوئی فوقیت نمراد دلتا که قهر و قدرت دی اغا فوقنا متشابهاتو ندی بیا دا دلیل لی پا عصمت تا ملائکو جو افعلون ما یومرون اغینا گناہ نکی قرنی متنے ذکر کرو بیا بیا او عاجزی ذکر کرو جو ٹول مخلوقات عاجز دے کبر دی کخکت دی دا اللہ تابدار دی و دا اللہ مسخر دی نو دلیل وحی ذکر کئی اور رد شرک کئی چې دې ټول ته د الله طرف نه دا حکم چې ما یو غنې ما سره شرک وکوي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين او حکم کړی دی الله وحي کړی دی چې خلق ومني سه خدایان ګن الهين اثنين الها ګن ولې زکه دلته کې اشکال لې چکه دوا مراد دوا بیا او تکرار راځي الہینم دوا توي اسنینم دوا توي او چکه د الہین نفس اسنین ذکر شو نو په تو لګی دا چې د الہین خپل معنا نه د مراد خپل معنا نه د مراد بلکې کثرت ته نه مراد ده چې خدایانو کې کثرت نشتا انما هو اله واحد بیشک اللہ چې دی غیو ذات ته اولوہیت کې وحدت ته یو بل کثرت نفی کو او بل بل وحدت ثابت کو نو الہون سره چې واحدونو نو بیا اشکالو چې الہون کې معنا دی یو والښتا د ماضی په لحاظ سره واحدن کی امانا دے یو والدان نبی آخو تکرار راگے مطلب داو چی دے الہنا دے وحدت مانا مراد با جنس تنو مراد با زکا چی خلق انکار کون دے علوہیت نے نکو علوہیت خوار سوک منی که مشرکان دیو کار سوک دیغی الوهیت منی چه ولی مونگا خدای نمانوس مونگا اللہ نمانوس خدا جگڑ پو وحدت کیوا ذکر اللہ ہوئی چه الہ واحد اگا الہ بمانی چه واحد دی اچه واحد وسرنی نو اخو توحید نشکن خوا اگا اللہ طرف ننذب خلق باند لازم وحدانیت پی لازم فیا یا فرحبون اللہ وی زمانہ یا روکے دیکھا مخ کی غائب ہو وقال اللہ طول غائبات رات لیں دب ہم غائب رات ہو چی فیا ہو نا اللہ زان حاضر کا کنا چفا ایا یا فرحبون تا دیر مبالغی دو وجنہ او دمر بلاغت پاگی کنون پا دیکی و خاص کر چا اللہوی اغا یو خدای چی دینو اغا زیما زمانو یری گئے ولہو ما فی السماوات والاردی خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیا چپا زماننو کی دی او پزموکو کی دی ولہو الدین واسبا او دی اللہ لرا تابداری لازم دا الدین شهادت اللہ الہ الا اللہ اب غیر اللہ تتقون اللہ وید غیر اللہ نسلہ یری گئے غیر اللہ سی تا اللہ نیر نکوئے اب غیر اللہ تتقون آیا بغیر دا اللہ نا کہ انسان نئی کد ملک نئی کد جنات نئی شیاطین نئی کد اولیاء نئی کد قبرون نئی بوتانو نه دا غیر الله دی کنه دا غیر نه یره کوي او دا الله نه یره نه کوي وما بكم من نعمت فمن الله. ها ته کو سوینو دروغ وای کنه چې ته نامو خو ته ځکه ناسیو او د دې زیارت ملنګانیو چار سمون لذر اکړی دینو داسې ظالمانو په خپل ملنګ لګیاو ها چې زه دلته ځکه ناستم چې بس زمار سو رزق په دلته کې مقرر شوی دی کنه کوسه پیسې ټکر راځي نو د دې ځین را تملاویږي ادا چې خوا کې راته ناست د اندام دمه لرا کړی دا وګورو او ارسي ول اور کړی یمږه سي دې درګه ملنګانیو ملاوی جاهلا وما بكم من نعمت دا تاسو رجې سن نعمت ته فمن الله دا د الله طرف نه دي کاغه در باندې بن کین څوک به در کې من نعمت من صحة او سعة الرزق او المال والاولاد تا نعمتو ندی کنا خوا نو یقینو که چه دادا اللہ طرف ندی فمن اللہ مفرد ندی فهو من اللہ وما بکم من نعمت مبتدادا متضمن معنا دا شرط او فمن اللہ فهو من اللہ ثم اذا مسکم الضر نو بل طرف یادی چې خوشاله کړی مې رزق او صحت او دامه دل درکړیوم دي او خپه کوم دي مو کله کله بیا هم ګور چې ورسیتا او تاسو مرز او مصیبت او غم فیلې تجارون رزق الله ته چغه واه تاسو جوړ لکوتری چونکې دوه تویل شي په ما کې چې د بار پاتې شي کنه اغه ته وی جوړ هغه ته بیا چونکیږي او چیږي وای ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کله چې لري کې الله تاسو نه هغه مصیبت غم اذا فريق منكم برب مشركون الله وینا شکر یې کنه داغه وخت کې کټول نه نه وړل په تاسو کې شته چې د خپل رب سره نور شریک یې هاو کنه وی دنیا کې شته ده کنه لوی لوی هسته دا خدایي مهرباني ده نو لیکلي په بسونو په گاډو باندې ښا چې آقا ساري له مهرباني غواړي چې آقا ستوي الله وي نور بسونه کې ليكفروا بما آتيناهم ناشکری وکړه دا نعمت چې ما ول ورکړو نو سزا ولا پکار ده کنه فلاوی خیر فتمتعو خیر سمودا اوس زمانہ مزیو کې فصوفا تعلمون زردا چې پویا بشه او تفصیل کی ده دا وی چې رب مشرکون لیکفرو او داما دا څنګه دینه شکر کوي افعال شرکیه پدې سلورم باب کې دا تفصیل لیکه او شانه سورۃ انعام ویجعلونا لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم او ګرځیدا مشرکان دا غچا د پاره چې پی جنینا نه پی جن تاسو ته کې چې دا څوک دی دا وی اجی غائب شاره دا دې دلته څنګه راغلو یرویم ته پد نشته او خلق داسې قصه کوي نو ته پد نشته او شکرانی راوړي لا يعلمون نصیبا برحول کی باقاعده اوس کې مما رزقنا باغی مال کې چې الله یې ما ول ورکړې زول جیب ډکم په پیله باندې تنخوا واخلي نو لار شي نو ول زیارتو کې اول تا شیطان ناستی ناغل دا زر پو لوٹ ورکی وی دوارا تکاوا ای خدا اول دوار لایق دیتا توکی اللہ کو سشوی دیخوا اللہ پا شرک باندی دیر نو تلاہی قسم چکی نو دا غصی علامی قسم پا اللہ لتسالن تپوس بوکلیشی ستاسو نعم ما کنتم تفترون داغی دینو چی دا زان نام جوڑ کلیو تفترون سو تفترون دا دی دا شرکا قیسی خوا ویاو کنا تولیا و زور بمانی دولو سکالی بیڑا نورایستی دا خوی دا سی خلق پیدا شو چیغی یولیا نمانی لگی آئی بیا دا سی لگی آئی تفترون دا یو جعل شو بل شرک سرا بیا شرک سرا دا اللہ بی عزتی و بی قدری او گستاخی و اجعلونا للہ البنات سبحانا او گرزی دی اللہ لرلونا چی ملائک دیم داوی دا اللہ لونا سبحانا توبا اللہ پاک دے دلونونا دا غصا جت تے او ملائک لونا دی و لهم ما اشتاون او دا دید پارا غص دی چی دی پی خوشحالی گیم زامن و زامنو دیر خوشحالی اگر که دا سنبالخ نی بیا خوا او دا پدی خوشحالی چیزی او شو ما اشتاون و ازا بشرا حدوم بالانسام او کل چی زیر ورکلیشی او تن ددتا و دیتا بالانسا و لور باندی ولی دیکھو پتمئی او دیکھو خلقم خبر کلی او سوٹونا موٹونا او جامع عرصی والا تالکان جوڑ کلی او دیر خوشحالی گی ٹولو بار او دن چلک با پیدا کی گی ڈاکٹر وی لیو شیشہ کی بیلی دلیو اللہ ویدا سنشی کولی چیزر پتا غیوش پا کی جینے کی کنا وته سګران او چې کله زهیر راشي او جنې پیدا شو اول خوې وته سوایما جوار چن ثوي سوایما مسلمان خو نه یې کنا تا ابا وی ډیر غوسه شي ا د جنې بیا سحاله یره دی واده تساجتی دی واده نه نو واده پکار دی د دین او قران ز د کول خدي تر بوډا چې بیا د هغه سالي چې هر یو راځینو پیغور ورکي چې تا تما نو ویلي چې کدا دل لغه پیدا شنو که خو اخی راضی یې کس خری یې پاړو راضی نه او کاغه نورې چې سو ته ویل شي اندرو رانی کسې هغه راضی وی مونگا خوزان سرسرانو رو امونگ تا خدا مبارکی نده قبولو امونگ بالکانو تسوائیو یا خدای تو دیر لوی جرمو شو دیر بدو کل اللہ کنا چی بنده ولوار که چی بلسی ولوار کلوی شادو گی او بیه پا چلی اگر کیه خیوی او ټیکټ په لګولې چرآشه کله چې زیر ور کې یو تند دیتا پجینه سرا پلور سرا ذل وجوهم سوتن نوګر دی مخدد تکتور او هو کظیم او دې ډکی د حسین طالبانو کې مجیبای حضرت شیخ د آیات وین یو طالب تاسو پیدا زول وجوهو مسود دا خواغا جنه یادی دا غی مختور شی پاگل ہوئی تا دو بارا بین پوئی گی وجہ های خو ندی مسود دا تنی خو ندی بیلی دا خو دا غی سری خبر کئی خواون دی اوو کزویم دکی دو غسینا چی ماسی دانو کڑو ماسی دوم رسو دا گانی اکڑی یتوارا من القوم خلق تپوس کی چی اپلانے سشو زگا غخم دغسی کنا مشرکان وی چی زیر ولور کو اخوی چا پرون وی چی مان سیری تتلے حلتے دوستانو یتوارا من القوم پٹ گرزی دا قومنا من سو امام بشر بیهی دا دیر شرم داغی لورنا چی دل پاغی سر زیر ورکلشو دا خود شرم لوخ پیدا شو. او بیا دا سوچ و فکر کئی ایم سکو علا هونن چی او ساتی دیلن سرد رسوائن علا هونن سرد کدو سترگونا سترگی بچاتا نشمو چطولن ام یدسو فی الترابی یا خخا کی دیلرا و منڈی دیلرا پخاورو کی جواندیم دیری خخی کلیو دیری دس دو جنا دا دی عار دو جنا چی خلق با بیا رستو ماتا وی رستو رستو کنا چی داستا زم دی دادوی زما دا پارا مرگ دی ستا پلارو ایده چا زم نو ته چا زم نه دا تر باندې په پک ګولې در باندې لګي یو د دې وجنه او کله د فقر او فاقې د وجنه چې د ګټي وټي نه دی او د خوراک دی مزيله به څوک پر کوي بیا ها الا سا اما يحكمون الله وي خلق او قبر شي دا ډیره بد فیصله دا ډیره د ظلم فیصله چې دی کوي دا ټول شرک کار دی دا شرک کارونه الله بیان کړه چې تاسو یې دې شرک کې سچل لې للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء خاص دا وی کسان لپاره چې قیامت نه مني مشرکان دي دا غیر پر ډیر ناکاره د تو ندی که خبر شوې ناکاره جهل پکشتا کفر پکشتا ظلم پکشتا توبې او بواسه که داغی کور تا لگ نزدی شوی کنا او دکا با نزدی که چه پلار زینو جڑا برازی دا سان دی بویلش نتبا تا پوست که کنا چه سوک ملشو نا پیدا شو پیدا که دو بانده و خلق خوشحالی که دا اوی جنه پیدا شو زید جنه لایق نونو نزدکا اس جڑا که مسلو سو شرک و کفر و جهل و در دی صفتونه دی کنه خواه ظلمه ولله المثل الاعلا او در اللہ در پارا صفتونه دی دی روچتا و بلند چه غصده لا اله الا اللہ مثل الاعلا اغا توحید دی اغا اخلاص دی او دا غدا صفت دے چا اللہ انسان باندې نعمتو نا کئی سمرلوی لے نعمتو نای پکڑی دی کنا خودی کی شکریہ نشتا نو دا غس آیات سورت روم کے انبیاء براشی وہ اشتم کے فہو العزیز الحکیم دا دے کنا مسل اعلا سدے پل پلارو زمان وہو العزیز الحکیم اللہ دیر زورا ور ذات تے اس سوک پہ زورا ور نشتا ناولیاء و نب انبیاء و نملائکم لیکن دی خلق و تولی سنوی زکاہ چی دے حکمت تے چی محلت ورکی المثل الاعلا دیر لوی ذات نوس ور بسی دلیل ذکر کئی چی تخو بے سب رہ کنتوی چی ولی و تسنوی دور خود سب اللہوی گورا ولو یواخذ اللہ الناس بظلمیم کچره الله رانی سی دی خلق لرا د شرک او کفر د وجه بشرکهم وکفرهم ومعاصیهم روح المانی وی کبدی یعنی ولی نو بدی زمو کا بیا سوکو ما ترک علیها نبیو پرخه بدی زمو کا وان دی من دا بتن انسان خو سکه زنده سر به هم نو ماشی میگه ځکه هغه داسې عذاب بیا چاله نسی ان اخذه علیم شدید او ډیر سختی کنه هر څوک پکې راګی شي ځکه نه نسی یوا یا دا سمره چې ګوري دنیا کې دا با دا ټول د انسان لپاره پیدا شوی دي نو چې انسان نو نذید دی بیا څه کول نه نې نسی ولیکن یو اخرهم لیکن رستو کې دی لره الی اجل مسمى هغه نیټه مقرر شوی پوری فیضا جا جلوم کلچ راشی نیتا دیم لا استاخرون ساتن ولا استقدمون بیا بچاری نرستو کی گی او سات انچاری مخکی کی گی دریم شرکی رسم هغه شی د خوبل طریقې ذکر کړي و یجعلون لله ما یکرهون دا چلته تیر شو کنه چې وجعلوا لله مما زرعا من الحرس والانعام نصيبا برخه دواړه جوړی کی او د الله او بلدو خپل الها فقالوا هذا لله وهذا لشركائه فما كان لله فويسل الى شركائه دلته دا یو سره د قدر نه دا موږ دې سره یو ځای کې دا نمخ کې داوي چې د خپل الها ډیر قدر کی او ډیر عزت کی او د الله نه ولي ګرځي د الله د پاره هغه چې په خپل عبادت غني یو معنا دا ده لونه بدشي ویدا خدا الله ای مونږ په لونه سکو ملائکه ټول د الله نه ما یې کړو ناول اور کوي او ځان له زامنو خوشاله وي ذم ګرځي الله لره ما یې کړو نه هغه صفاتو چې بخپل عبادت غني چې شرک دې برخه برخه او د ملک خلق د الله سره د برخه خوندان ګرځولې دي دغه د برخه خوندې دغه د برخه خوندې اجي بخپل وته وې چې ستا په دې زمکه کې د پلانې دي برخه ده دا پټواري سره وګور کنه او ستا په دې کور کې دا وی برخه ده توبه توبه بیا دومره خپې یا دومره پریشان ای او که هر څه کوي په لیکن دا بر خبرو کوي ها د ملک رشوتونه دا و بدی شي کنه مې ګورم په خپل عبادت غني ابل په لوي چې الله سره د برخي خاون شته ما یې کرهونه ادرې واغه معنا هم دا چې سره بقره کې تیر شيو چې کوم شي د الله په نوم ورکینو زور خراب او بیکار چې زیاتی شي نوې د جمعاتی شي کنه ما یې کرهونه وتصف السنتهم الكذبا اجي تاسو ته نو کې چې تبا کم دے قیامت کی چو ملاقات دا سرو کو وی جنت کی بھائیم کنا جنت ویدا سی پخورو کے پروت تے پلارو کے پروت تے او بیانو نکی جبی ددی دروغو وتصفو السنتهم الکذبا بیانو نکی جبی ددی دروغو اصدی ان لهم الحسن تو جنتیان نے اغلاو کرا داو دا غیب حق کې الله دا الفاظ ذکر کړي چې ان لهم الجنه دا غزي ځان له استعمال کو چې بشکا خاص د دې لپاره جنت ته ها چې دا تاسو یو کو هغه ورو کته پنګ دي لا جرم الله وینا یقینا ان لهم النار خبره سمره درو کړه خاص د دې لپاره ور دي وانو مفرتون عذیب د ټولو خلقو نه پیشوایی مخکی بوته پیش پیش مفرتون هغه معنا چې نبی علیہ السلام ویلو انا فرتکم علی الحوضین زبا حوض کوثر تاسو نه مخکی تلېما ان عذیب د خلقو نه جهنم ته مخکی تلیخه تلای قسم په الله تسلی ده پریشانی مکوا رمتنگوا لقد ارسلنا الى امم من قبلك ايقنا لغلي دي مونږ پیغمبران امتونو تاسو نه مخکي وزينا لهم الشيطان واعمالهم ټیکادار دا ده تار څه چکړی دا دکړی خاستکړی و دیتا شیطان خپل بد عملونه دا شرک عملونه ناغه وسټه کومړ دي فهو وليهم اليوم الله یو غوست دی دوست کنه هر چا سره هغه دوستی ده یو دامن یا د مراد ته قیامت فهو ولیهم اليوم پس هغه شیطان نن قیامت کې هم د دی دوست دی دی باغ سره یې کنه یو دی وای څوک ته د دنیا روز اخلي او څوک د قیامت او چا هو مرګره شو دی الله خو چې مرګره کی چا سره بیا او ته خو دینه اگر کدی ډیر وای چې آلې تبېنی وبېنک بود المشرقین ولهم عذاب علیم دید پار عذاب دردناک دیم تصدیق دا قرآن وما انزلنا علیک الكتابا الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیهم مغنین ازل کرتابان دی قرآن مگر دید پار چیت بیانو کی خلقو تا کما مسئلہ دیخو اختلافی مسئلہ بنو بیان نا اگر مسئلہ چی دی پاک اختلاف کی چی اگر توحید دیم اختلافی مسئلہ دقا کنا تا پیغمبر سر دا قریشو دا عربو اختلاف پس جوڑ شو دی توحید باندی نو دا دید پارا چلی تو بیینا و هدن او دا قرآن دا دنیا رح نمائی دا و رنا دا و رحمت تی دا قوم دا پارا چی ایمان پی روڑیم پینزم باب تگر کئی تر اٹت تر پوری او دی که اغا دریم قسم نعمتونا اللہ ذکر کئی دریم قسم چتا سلمی تا دی سارونا تا دی زمکی نصرائی استی دی سارو دی گیرن نمی سرائی استی دی او دو حوشو نمی تا سلم سرائی استی دی تاو گو رہے او اشاره کئی دی دا چه ما ترکا علی آمین دابتن چه انسان نوی نسارو تاجت نو دی ونو تاو دی تاجت نو دی مچو دی ما شمیگو تاجت نو دا خود دد پار پیدا شوی چه بحر یوشی که دد پار نعمت تی اچه دی نوی نو دابم نو نو دریم قسم نعمتو ندادی اللہ آغازات تی چه نازل کلی ورولی دا اسمان نو با فاحیا بیل ارد بعد موتهام پس ترو تازکی با دی سر از مکا پس دو چی دونام جونده کی دمکا پا دی که پس دا مرگ داغی نا یقیناً پا دی که عبرت تی دا قوم دا پار چه قرآن اوریم اسمعون دا یو نعمتو چه اللہ دا زمکی نتاسو لسسی دون رئیس تی دی مارکیتو نا ڈک دی گودامو نا ڈک دی دا ټول د انسان د پاره خان دویم وین لکم فی الانام لعبرا او بشکا خاص تاسو د پاره په دې سارو کې ډېر لوی عبرت ته او دلیل دې د الله په وحدانیت باندې چې دې ستاسو د پاره پیدا کړی دینو په سلوري باندې ګرځي او تیز ازان ده پارا پیدا کرن تالی استقامت تر کرده نو پوشکن پا دی بانده چه خبر اطول ما تا پرتا ده ما تا پرتا ده دی خو اللہ ازان لنده پیدا کرده نو زب خپل وقت با چه انسان نی نو دی با امنی بنا بشی خسوال جواب خود ما سر دی نیو عبرت داده او دویم داوم گورا چه غیل احداس خوراکونا لذیذ ندی ور کری لکتالی جس در کری دی او داوم گورا چه تی مالک گردولی وغیستا مملوک گردولی دی ستا تابی کری دی کنا مسخر دی نو چه دی ستا مسخر دی نو دغز ایسو چکا دا خور سر او دریگا چه پا موگی دی تلل دی او پیزوانی کړی دی دی نو دی تا سوچو کا چی گور دا زمان دی اللہ را کڑی زمان تابی دی کزی وخوما کٹکو ما کرس نو زولی دا اللہ نتابی کی گما زولی دا دین پا موگی با نزان نتلم زولی دا حق و دا توحید پیزوان ناچوم زولی دا مشرکانو پشان تیوار گرزما بیموار اوخ دی زن نجور کرده دی بیموار اوخو چیار دی که خلق دیوار دی که داسه مکو نا عبرت و اخل دی نا چیزی او مجازی مالکی ما که نا او دا اللہ زمان پا اختیار که راوستی ری زمان سر نشی لقولی نو زمان یو مالک شتا دی چی مال اوم پکار دی چیز داغو هر خبر او منم او سر کتکم داغا حکم تک لعبرا حضرت شیخ ویلیو چی نمون سر باغوان چی غوی تا بے پاخور کی گیا چولنو آغوی با پی پرشو کو نیما تین اوزل تا بوسو که چی دادی ولی پرش کی بیا غوی چی شیخ سیب دار دی عدد تی نیما ویچی دا عدد ندی خو تا عبرت ناخلی وین لکم فی الانام العبرہ وین دادی دا دوس کی یقی و تا دوسوی مونگو تا دوسو آئیو وینا دا چې تا ته غیا واچې نو دې تا باندې دوسو کی چې دا تا نه درا کړې دا مال الله راکو ته زما نو کاری او وین لکم فل نام العبره نو ډیر عبره تون دی په دې کې فل نام هل عبره او دې تا وګور الله وي غنور خو پرې ده اخو لری لری دی دا نزدی وګورا چې ستاده خړل سکل د سن ناراض قیمتي نعمت په دنیا کې اوریجنل سوشل نسقیکم مما فی بطونی مونږ اسکو پتا سو باندې بازي هغه چې دی په ګیړو کې دی ممبین فرسی و دمن پمین د غشانو او د وینې کې لبنن پیدی شاد دی خالصن خالص دی لبوی د غشان نو خالص دی د رنگ د وینې نه سایغ للشاربین اډیر پارام تیری کی د پار د سکون کو دنن خلی په مارای کی او بچ کله کله سکینو کله ګټون خلی کنه بد بد شي سره هدی کی دانش ته سایغان کا او چې سکیه ګورې سنځ ته بګ ډوډې ما تکي بیا خو به خود خلی کنه لشاربین یویل نو دا سمرا لوی عبرت تی چی دی ساروی واخه خوڑلی دی اللہ والا پکیڑا که دا سی مشینری پیدا کردی دا چی دا اگه واخو نایو پلافوز لیات گوبر خوشان اگا پلو دی اگه دا پار جدا لار دا بل پلا دا اگه نا وینا جوڑا شیوینا ناغه پر اغونو کی چلیږي سپلای کیږي چې دا د ژوند سبب دی او بل پدا د انسان د پاره وګوره پکې چې کوم د انسان د پاره د نوغه انتهایی لذیذ او قیمتي نعمت ته چې او پلا غشان دی او بل پلا وینه ده او دریم پکې پیری من بینې فارسین اینه گیڑا که دری سیزونه دی پا دی دری وارو که دی انسان دی پارا اغا رزق دی اغا خوراک دی چه دیر صفا و ستره دی نگوشان دی نوینه دا دیواله گورو پیدا کرد اللہ رب العزت وی انسان تا چه ماستا قدر کردی عزت میکردی دی پیمی دل داسی صفا ستره جوڑ کردی دی چه تاو پا کنه دی گوشان و بویوی نی نو پکې د وینې رنگ وینې نو مال داسې عبادت کوا چې نو پکې د شرک بوې نو پکې د منافقت بوې نو پکې د کفر بوې ولې مال خالص عبادت نه کوي د پيو پشان خالص عبادت کوو کنه تا تمانی ویلي چې لال لله الدين الخالص د الله لپاره عبادت ته چې خالص وي دا عبرت پر انعام کې کله قرطبی وی چې دا هم پکې عبرت دی چې ساروی دغه شرک نشتا پاک دی ا د پاسه به مشرک ناس دی د شرک نه ډاک دی کنه دا څومره دی عبرت خبره ده چلا مشرک ته هم سنوي چې سورلی به کاوه سورلی به کاوه خو لیک نه قیامت کې بیا ته د ځلان دی نو نن په دې پاسه بیا به د ځلان دی کنه دویم قسم نعمت ذکر کوي دریم و من ثمرات النخیل او بعضې د دې میوې د کجورنا ول اعناب د انګورنا تتخذون منه سکرا تاسو جوړوي دا غي ناسد نشي سيزونه ورزقن حسنا او سرزق و خیستا ده ونو نداشه پیدا شو چه و نسه شه ده اغیی کسی دی او لا ده اغیی نداسی لذیز میواجات پیدا کلو سمرات پیدا کلو ده صورت مکی ده مکم عظمه که و خلق و تنار سو جوڑول ده نشه قومو او رزق حسن ام نو کله چې حکم نازل شو سورته مائده کې چې رجسون من عمل شیطان هغه سکرن ختم شو او رزقن حسنن پات شو دا وی سره لګي نو څوک چې یو ځای کې مناسب نه ده چې دا رزقن حسنن وي د سکرن تفسیر دی دا مناسب ځکه نه چې هغه بیا ختم شو کنه منسوخ شو څنګه تریز که حسن ویل شي بیا دا منسوخ شو نو به تر دا چې جدا جدا شي یو د یو وخت او بل د همیشه د پاره راه سکرن جوړوي تاسو دا غي نه د نشي سيزونه او رزه خيستان یقینا په دې کې عبرت دې دا قوم لپاره چې سوچ کوي سوچ ستا کوي دیتا چوونه کې هیڅ خیر نشته او الله دا غینا او ګور دا سونه پیدا کړو اشاره کوي دیتا چې دا ستاسو چا سره مقابله ده مشرکان او کافران او منافقان دي کې هیڅ خیر نشته دا خو لرګی دي خو خیر د دینه به الله دا سزامن دا سنوسی او دا نسل پیدا کړي چې هغه رزقن حسنن جوړ شي داغی کافرانو اولادو ایک رمه دا ابو جهل زیه دیخوا اداس نور او داغین دنیا رنگ شوا لیت اللی قومی عقلون اللہ یو کم یو شیده چی بے فیده دی کہا کافران دی ناغی که مستاو دا پارا سمرا خیر دی ستاسو دا پارا گوری خوا داغی دا پارا نا بل نعمت باوحا ربک ایلن نحلیم الهام کړل او خبره ورزولې دا رفستا دی مچتا پزړل کې انیت تخزی من الجبال بیوتن چې جوړاوا په غرونو کې ځان لا چتونه کورونه دي کنه بیوت ومن الشجر او په ونو کې ومن ما یارشون او پاغ دنګو دنګو عمارتونو کې چې خلقو چتونه جوړ کړی پاخزونه وتا خو چې د ډیر وخت د پاره د لږ وخت د پاره نه زګه په ډیر وخت کې جوړیږي نو دی وتا نو هغه مچې چری د جوارو په بوټي پورې غبین نه جوړ کړي هغه د لږ وخت شه دی نو او دا غسه په نور بلکې هغه د غرونه او عمارتونه او ونی دی که اغیق پل گوینان جوڑی کنا همی ما یارشون سمم کلی من کل سمراتی بیا خوراک کوا در قسم میوونا علمی چه خوراک کئی گیرد تیبوزی خوا تکا یسو کوئی خلکی جمع کردی دی نا کلی خودی توی فصلو کی سو بول ربی که ذلولا او روان یا پلارو دخ پل رب باندی پا عاجزه سرم کزولولن صفت دیشی مچه پا جزه سر اجتات سنگویلی او که صفت دا سبول شی اللہوی دام تال لاری مقرر کری دی او دیمی تا دا پارا تابی کری دی او دی لار روان یخرجو من بطون آروزی داغی دا گیردونا شرابون داسی گبینان مختلفون الوانو چې جدا جدا دی رنگونا داغی اغیقیم یو رنگ نده کل سپین رنگی کل سوری تا رنگونه مختلفی یا ده مسم ده وجنه اصو کوئی نا ده بوٹو ده وجنه چه کلم اچه آغاز ایکی گبین اچی چه بیری شویر دیری نا تک سپینی کنه او چه نور ده شرشم وغیره این آغا سوری ده وجنه مختلفی رنگونه فی شفاو لین ناسو پدې کې یو قسم شفا د پاره د خلقو وسوک شفا انکی تنوین د پاره د نوع ذکر کوي چې او قسم شفا اسو کې د عظمت ته پاره چې ډیر لوی شفا د پکې د خلقو د پاره زکه داس دوايي نشي چې باغی کې حکیمان غبین نه استعمالي تحفظ په دې سره کی کار سمره پروتین او خرابېږي نه ندای د دین نعمتونه الله راويستو زم چې نه او غیله دومره شعور پیدا کړی فضل کې چې انسان نشي کولی زګوی د دیغه غبین چې جوړیږي او کوم سوري پکې کړی ناغه سوري نہ دوو گٹو نوالی نہ دریو گٹو نوالی نہ سلورو گٹو نوالی نہ پینزو گٹو نوالی شپک گٹو شپک گٹائی جوڑ کرده مسدس و تویخا متساویت الازلاء چٹول برابری نو خالی زیپکی بلکل نی تستنی زیپکی نی نو گبین پکی محفوظی دادا او حینا اثر دیکن خا او حارب بکا دار سو تا غولی دی کنه ادی ته فطرتی تعلیم وی ګور دی چې د سبق نه دی ویل مدرسه کې استاد یې نشتا دا علم ادم الاسماء کې چراغ فطرتی تعلیم دی ته وی خان انور چې د دې کوم ماهران خلق کسی بیانې چې مشر دی یعسوب هغه امیر دی کنه نوې دي چې کله جلوس وباسي نو هغه مخ کې ودي اور پسې کنه کبیند پاره زې ګوري چا بکم زې کې ناس نو دی بس پاره دی ادي مچو کې هم داسې بازي چې هغه ډیوټی نه کوي صحیح انګلا دنګلا کوي نو هغه راولي نو هغه یعسوب یې په دې میاں ما تا کې سزا لور کې امیر صاحب دې کنه بیا نه پری دی ښا پورا انتظام دې چې الله ارشیلا پلوار کړی کنه ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون بشکا پدی نعمتونو کې چې الله ذکر کړی راي برته او نصیحت ته دا قوم لپاره چې سوچ کوي نو دا دریم قسم نعمتونه داو د زمکه نه د حیواناتو نه د ونو نه او دو وحوشنا او تویرنو چه اللہ تاو دو پارکم لذیذ نعمتون راق کلی دی اللہ ویداو بورو داو دلیل اقلی ذکل کی پیو ترس بانده او اس بات کی واللہو خلقکم ثم توفاکم ومنکم من یرد دویلار زلیل عمری لکه لا یعلم بعد علم شیئا الله تاسو پیدا کړیوم یې بیا تاسو مړ کوم په وخت باندې بعضی تاسو نه وی چې واپس کړی شي اړیر لاندې عمر تعالی کې لا یعلم چې بیا نه پوئږي بعد علم شیئا پس د ډیر علم نه پیس شي باندې ان الله علیم قدیر بیشک اللہ پارس باندی پوئی گیا و قدرت والا دیم مخی دین قلاباتو تا اشارہ که اللہ رب العزت چه سنگ دا نعمتو نتاسو لی دو چه مختلفو سدون نساروی دیو زمکا داو ونی دی او دا غین اللہ دا نعمتو نرالی گی پدی باندی قادر دی مدار دیده پار دی چه همیشه با نئی بلکه تر یا وقت پوری بایی انسان تاویی چستا همیشوالی نشت ازان تاو گورا او بل پا دیکی اصل رد دی پا دهری باند چه اغاق اللہ نمانی اللہ و تایی ما نمانی چه ما نمانی نظام راتین که کنا ستا زوانی سنگاوان سمرا خوشحاله او بیا رو رو رو رو رو رو پا کتا روانوی بڑاوال راغی ارزل العمر راغی اغا ارسمه د نواوس ته ختم شو کنه نو چې زنه منو دا څوک د سره دا کار کوي ته خو په دې نه خوشاله چې زما ځواني ختمه شوې بډاواله را ته په دې نه خوشاله چې زما قوتونه ختم شو سترګې وګونه او کار پرې خودو نو دا یو ذات شته کنه چې ستا ځان په خپل اختیار کې نه دی هغه دې داسې اړی را اړی وخت په وخت باندې اړی را اړی کنه حدیث الله رب العزت وی چې څنګه په دې قادر یم چې دا نعمتونه د نواخلم نو دا څنګه په دې هم چې ستا د قوت په بدن او قوت ته نواخلم دا یو دلیل شو او انسان ته خپل وجود خو چې کما ویني نه وزتا ته ډیر نږدې ما او بل ذکر کوي رد په شرک باندې او رد په برخه باندې الله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله چت کړي بعضي په بعض باندې په رزق کې په مال کې دا سه په ټولو سيزونو کې یو سړی په بل باندې زیات دی بل کم دی په عقل کې هم په صحت کې هم رزق ډیر لوی لفظ عام لفظ دی ښه په عمر کې هم او دغه سه په اولاد کې هم او بل داسې نه دی فمن الذين فضلوا پس چری ندی آگا کسان چاگیلا غروال ورکڑ شویده پہار صفت کی برا دی رزقیم چوا پس کی دغا خپل رزق و دغا خپل صفت و دغا خپل کمال علاما ملکت ایمانم پاغا ویزنزو غلامانو چو مالکان شویدی لاسو نددی فهم فی سوا چٹولیو شانتی شی تازکی دی شی یعنی باز خدا سی جستا پہ اختیار کی ندی تخپل عقل چالے نشی ورکولے اگر کردی غواری چیر دا پلانے میں ڈیر خواق دے او امچی دا اخپل ظلمی والا ورکلے نوی ورکا کن ورکولے شی نشی ورکولے دا اخپل صحت والا نشی ورکولے چیر ڈیر بیمار دے خپ ایم پہ او چیو امچی دزد پزے بیمار وے ورکولے شی والا او یا خپل مال دولتو چې تعالی الله درکړې به حدا او به انتها نو دا ته خپل غلام سره نیمول شي چې نیم د دشو نیم زما شو چې مونږ ټول برابر یو په دې کې مساوات راولو الله یې تدا سه کول شي چې تنه شي کولې الله یې زی او صفات څنګه چاله ورکما څنګه چاله خپل صفات هغه بل څو کې راتلې شي زه خلق کوم بل څوک نشي کولې زه رزق ور کوم بل څوک نشي ور کولې زه صحت ور کوم مرض لري کوم بل څوک نشي ور کولې اتا سوې چې نا ویشلې دي څوک د سوزي موار څوک د سوزي موار دي الله وی دا بل څوک کولې نشي صحت بل څوک ور کولې نشي مال دولت بل څوک ور کولې نشي په غیب باندې بل څوک پوی دی نشي غم او خفقان بل څوک کول نشي دا خو زما کار دی نو څنګه ورکم بچا دا دې لپاره دلیل چې برخه الله چاله نور کوي په خپل صفاتونو خدای توپ کې ها قوم فی سوا افمن نعمت الله یجحدون دا الله په لوی نعمت باندې چې توحید دې دی انکار کوي لوی نعمت خدا اللہ توحید دے چه تخپل رب پا دے طولو صفتنو کیاو گانے او مخلوق دا دین آجزو گانے چی نشی بل دا جاہلیت رسم او نعمت اللہ ذکر کئی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کلیستا و زپارا تخپلو نفسنو نا جوڑے انسانان دی چرشتہ کوئے نو انسانانو کرا کوئے و جعل لکم من ازواجکم بنینا بے درکڑی تا صلی اللہ دخپلو بی بیان نازامن و حفظتن او نوسی تابدار اولاد الاولاد ابن الابن بنت البنت ذکر دی لفظ معنا بیٹر نیشتا گوائی پا دعای قنوت کی چوا نحفظو سا خدمت کی حاضریم حفظان نوسیم حاضری کنا زامن نیو نوسی نکد لس ننیولیو گردیی ورزقکم من الطیبات اور رزق در کریتا صلی اللہ صفا و سترہ او بالباطل یومنونا نو پا باطلو آلیهو باندی دا دی یقین دی داغی عزت کئی و تعظیم کئی و منت کئی و بنعمت اللہ هم یکفرون از اللہ پلوی نعمت باندی چه توحید دی نا شکری کئی دا اللہ دلیل و رضو مشرکانو باندی تقبلوا علیہا و تعظیم کوئے او دا اللہ قدر و عزت نکوئے چیغا توحید دے او دا یکفرون معنی کئی چسنگ دا نعمت دا اللہ ناشکری کئی و یعبدون من دون اللہ عبادت و بندگی کئی و تعظیم کئی بغیر دا اللہ نا ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شئن دا اغا مخلوق چنو دی مالکان دا دی دا پار دا رزق دا اسمانونو دا زمکو نازارا ولا استطیعون نو داغی طاقت شتا سنگو مالکان شی داغی قدرت نشتا دی نو پا اسمان کی نو پا زمکا کی نو دی دا اللہ دا پار مثالونو بیانولو چې ټیک د قدرت یې نشته دی مونږ وایو رزق نشی را کولې صحت او مرض نشی را کولې دا مونږ وایو مینو حضور دا چې دې مونږ ته توسل کوو د دې په توفیل او د دې په حق او برکت باندې ستانه سوال کوو نو اړیر خ قبلېږي صرف د دې لپاره چې وسیله کړیم دي تا ته عبادت یې نه کوم بیا به دا وی چې لکه څنګه د دنیا یو لوی انسان لا سړی نشیت لې برای راست ځان نشی رسولي او ځان سره سوک روان کی چې واستاو دا غمین کی او واسطه یې رابطه یې تاسو رم تعلق یې وسره هم تعلق یې حد یو ساتیا ته نه جوړ کړی ناغه په ذریعہ سوال کوي نو الله رد کوي په داسې خلکو چې دا مثالونه مو بیانوي مالا فلا تضربوا لله الامثال مو بیانوي دا الله د پاره دا مثالونه ان الله يعلم بشک الله پويږي په مثال وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ نو ځان نه په مشرکان کوي نو رد کوي په دغه مثال نو یو دیم داما ناکی ابن عباس رضی اللہ عنہما چه لا تضربو للہ الامثال لا تجعلو للہ امثالا واندادا اللہ لہ شریکان مگو رہے کنداو تاو شریکانو کاتو داغو پشانتی اللہ مثال بیانی تا مشرکو دا موحد کو رہا طرب اللہ مثلا بیانی اللہ مثال عبدن یو غلام دے مملوکن چی دبل پا اختیار کی دے پولیس اختیار یا نشتا دے لا یقدرو علا شین اس قدرت یا نشتا دے پولیس چی باندے نیو داشو ایس نشکو مخلوق دا دے دا مثال شو دا غی الہ باطل مشرکانو دا معبود چلا یقدرو علا شین ومر رزقنا مننا رزقا حسنا او آغا سو کوچم ولا مال ور کلی دا خپل طرفنا دیر خیستا دیرم او دیر بہتر فهو ينفق منو سر و جارا و دا سلی دمرا سخی دی چه خرج کی داغی ناکخکاری و کپٹوی حلی استوون دا دوالا برابر دیستا سو پنید بانده اللہ ریا مثال دو الہ باطل او دو الہ حق چگورا اللہ تا خزانی ایڈکی دی اشپا اورد مخلوق لورکی سر و جہرن دا دوالا برابر دی ادا بل مثال دا موحد او دا مشرک دے الحمدللہ شکر دے اللہ چی مثال دے بیان کم دیر لوے نعمت حاصل شو چی فرق حاصل شد حق و باطل بل اکثر اوم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق وسم نپوئی وضرب اللہ مثل الرجلین بیان کرد اللہ مثال دزوو تنو سلو احدوما اب کمو اگر یو دی دوارو نچی دی نو اگر گنگ دی چارا دی لا یقدرو علاشین او قادر ندی پیس چی باند خبری نشی کولنو وو اکلن علا مولاو اگر بوج دی پخپل مالک باندیم ولی بوج دی زکا چیسا کارولا نشی کولی پا فیده نشی رات لی اوانت دی رکی اینما یوجهو کم طرف تا چی ولی گدل را مالک لایات بخیر نرازی پا فیده نرازی پا خیر دا خیر کارتی نا نکی ندا مثال دا مشرک دی چی دی گونگا دی کنو دا چرې په دې جبا باندې د لنوم په وحدانیت سره غسته ده ګوره د تهولې ګونګاوې ځکه چې الله دا خپل او جبا د خپل ځان لپاره پیدا کړو چې په دې باندې ما یاده زما کلمه په وای او زما توحید اقرار به وکړي چې دې په اونکو نه دا ګونګا شو اب کم شو او لا آیات بخیر مشرک انسان چې چرته زی داغه د خیر کار نه کیږي نو اگر کاغه د خلقو مشری سربرای فای چرته زی چرته په سفر باندې زی او دوره کوي د ملک نو لومبه تپوس التدا کوي چر دلته کې څوک غوسته ناول بال تلار شي انډیا ته چې دین اول تپوسو کې ناغي وته وی چې او اجمیر کې د نظام الدین اولیاء قبر شته ها هل ته خلق سجل کې هل ته زینو اتلس من دیک په خی په دیوا باندې هل ته یو جرس د او ټنګینو کامیاب شي نا ولته کې لول شي دا ټول تللی ولا کنه ښه هو کامیاب نشو ځکه چې زمو کې تراونه راسيده اسی تابوت حق کو زمو کا کې ښه در دیغه کامیابی و نه لوي چې داسې چې هغه خبرې کول شي ځکه خبرې خو الله دې ته نه وي چې داخله کوي خبرې خو د توحید خبرې د الله د دین خبرې د نیکو اعمالو خبرې د قران او سنت خبرې اجدا پکې نه نو دې تا ګونګا وي نکار کول شي د خیر لا یات به خیر نه وي هل یستوی هو آیا برابر دی دا چنه خبرې کول شي نه خیر ده پمایامر بل عدل او هغه موحد چې په خپل خوشکه چله ولا زمره توفیق ورکړي د خبرو چې خلق ته بیان کړي د توحید، خلق ته بیان کړي د حق، یا امر بالعدل، د خلق راهنمایي کړي. هو علی صراط مستقیم، او دې په خپل په صحیح لار باندې دې پاک دې سیدا صراط مستقیم. دې کې څومره فرق دی؟ ملای مشرک دغه ځخه چکل علی مولاه، بد خوراک د پاره سي کاخه دی، دا یې ګډیر بد دی، هنر کارت نن کی انا خبره کولې چاته د خیر خبره نه کې د شر خو ډیری کوي. وللله غیب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او اقرب ان الله على كل شيء قدير. خبر اول تلالا چې اتا امر الله فلا تستعجلوا، وګت تقریر وشخه دلیلونه او نعمتونه پکې بیان شو، قسمه قسم عجز مخلوقات بیان شو، تخویف او بشارت پکې راغی، وګت تقریر. اوس خبر لاله اول تا چریوی قیامت قران ده، مونږ ته واخو خاين الله وي پتوای خاص الله لره دي علم د غیب د اسمانو د زمکو حق عطا زکوی لیدي چې نه دی راتل د قیامت د الله پنځ مگر پشان د رب دسترګي زکه ویلو فلا تستعجلوا، تلوار مکوې دغه قیامت راتل داسې ناصافه دي چې وستر سترګ را پېنو قیامت وای راتللې دومره زر دی ښا. او اقرب کې د دینوم زیات ناغد علم نه بار ده، اگر انسان علم وستر دغه پوري دی چې سترګې را پول، دا د انسان په علم کې انتهایی عجلت ته او قرب دی. ادینه چا په لښینو هغه الله ته معلومه ده یا به څومره نږدې. نو دا متشابهات تی ټولو چې روح المعنی وی چې الغنی من التشبیه اللہ بی نیازه دی، هغه د خپل فعل او دکار تشبیه سره نور کوي. مطلب سره بیان و سرعتی، لا بیان و مقدار زمان و تحدید نو اغه سره زمانہ نشته دی چې څومره په سکند کې که بس کې وشه نه، دا صرف سرعت یادې چې ډیر ضرب ډیر دي. ته کنایات وی د قران ښا، دا کنایه د سرعت نه ده چې کلام حل بصره هو اقرب. او په دې سره حدیث حل کیږي چې اختلاف او سماي موتا کې نشتا، اختلاف پا غا حدیثو که ده چکم راغلی پا حق ده سما که ولی اغیی کسی اختلاف ده. اختلاف داره چه بعضی ایمه پا حقیقت باندی اڑی و بعضی کنایه باندی بس در اختلاف سماواتا و طول بنید با انتفاقی ده. که ده هر مذب تفسیر گورنو نفی کئی نفی، که قرطبی ده مالکی ده ناغوی سما نشتا ده. قزاد المسیر دی ابن جوزی دی حنبلی دی ناغوی سماع نشتا دی، که خازن دی شافعی دی اغموی سماع نشتا دی، او احناب خجور دی پا دی که دا اختلاف پا دغی که دی چه حدیث کرا دی چه کلا مل کیخو دیش پا قبر کی نو انهم لیسما و قرعن عالیهم، انه لا اسمع قران عالم دا مړه دا خلق د خپل کشار اوري وای کړه. امام شافعی غي په دې حملی چې او اوري دغه وخت کې اوري خصوصي بیان د عام اوري دو په حق کې چا قول نشته او کچا قول وکړه د عام اوري دو په وخت کې هر وخت کې اوري نو کافر دی د قران په ډیرو نصوص باندې ښا دا دی چې یادی دغه خاص د اسوال جواب وخته دغه کې هغه سماع مانی چې څوک سماع مانی امام شافعی رحمت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چی حدیث نہ مراد سرعت تے لیس ما وقر عن عالم سمانا کچر دا دے کہ سوک ناس وے نو دی خلق و دخپو کشار بے اوری دو چی دوم رزر ملائک راشی سوال جواب دے نو اختلاف دقا دے خوا چی سوک حدیث حمل کی نور خو نشتا حدیث نور خو کدی نو آغا معجزہ دا او که نور دی نو آغا ضعیف دی آغا حجت نشتا اقابل لحجت ندی دا قیاو حدیث دا قرآن عال صحیح حدیث دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی چی دی نمرات اوری دلنا بلکی کنائی دا سرعت ندا لکا دلتا چی کلمح البسوری او اقرب مسترگا چارا پولی دا حقیقت خونشتا ومطلب تینا سرعت تی چی دوم نظر با قیامت قائمی گی نخوا بیشک اللہ پارسبان قدرت والا دی دا سلورم قسم نعمتونه دي اخیری چله انسان لکړي مشاعر د پوی قوتونه په دې بدن کې او مساکن درهایش زیونه او ملابس دا غستلو لباس دا درې نعمت والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله راويسته تاسو د ګېډو د مېن دوستا سنا په داسې حال کې لا تعلمو نشین چې په هیڅ نه پوي دین د علم اسباب نو کنه د علم اسباب الله پیدا کړو وجعل لكم السمع والابصار والافئده نبي پس دا غینه درکړو تاسو له طاقت دا ورېدو چې وګونه دي او طاقت د لیدو چې سترګې دي او طاقت د پوي چې غزلونه دي لعلكم تشكرون دې مطلب مطلب یې سو چې تاسو د هر نعمت شکریا ادا کړئ نو السمع لتسمعوا کلام الله مواعظ الله چې د الله نصیحتونه په اورئ والابصار لتبصروا دلائل الله چې د الله د قدرت دلیلونه په وینئ کنه والافئده لتعتبروا عظمت الله لتعقلوا چې الله قدرت معلوم کړي عظمت معلوم کړي تفسیر کبیر وی دا تشکرون معنی کړی نو ګردانې نعمتونه شو چې الله انسان له ورکړي دي اسباب دي ښا ولې کدا نه وي په دنیا کې انسان به ژوند تیر کړو تدا سه انسان وګورا چې دا وسترګې نه دا غوګونه نه دا عقل نه نو هغه تعلیم کولی شي سکول تتلی شي کالج ویلی شي سر ډیګری واستې شي سر ډیپلوما حاصلول شي دا وسنګه چلو اړو انسان بنو مطلب دا ښا کدا نعمتونه وسره نه اړو انسان بنو جانور بوم نو هغه عمر سشته کنه ښا ددا دومنګ لنم ناراضی خان ذکر پسې وی چې څنګه متاله په بدن کې د خپل ژوندګې داس باب درکړی دي نو مارغانو ته وګوره اغیله مې خپل اسباب ورکړی دي تا چې لیدلې چې اغیرا پیند شو ډوړې تکې نه سترو جاي ما تکړه نه بس په هوا کې ګرځیو فراکم ول الله دغه هوا کې ورکی او بوم ول الله علم یارا ایغ دا خلق سوچ نکی علت تیری دی مارغانو تا مسخرات فی جو السمای چه مقرر دی دا اللہ پا حکم پا دی فضا دا اسمان کی ما یمسکوهن الا اللہ دا سوک ساتی پنجری والا جوڑی کلی دی هر زقی پی کم کڑے نشی ساتھ لے دیر اللہ مگا اللہ ساتھی پا ہوا کی ساتھی دخپل طرف ناول رزقم ورکی عبوم ورکی صحتم ورکی مرضم پی نرازی گو رہا انے اسپتالو نشتا نو اللہ وی نا دو ازاری مولا ورکلی کنا بہا دا داغی دا پارا پورا دی چی دا دو ازاری وسرشتا کنا نو دشمن پی امزان بچ کئی رزق لهم گردی را گردی طلب کئی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً په دې دلیل کې ډیر علامې دي او ډیر عبرتونه دا قوم لپاره چې ایمان راوړي دویم قسم په دې کې وګوره مساکن دال درهایش زینا الله یعل لکم من بیوتکم سکنن الله پیدا کړی ستاسو لپاره دې کورونو نه آرام سکور مور بنئی گوارے خائی سوڑا بھائی چی میل مراشی نو سای ڈوب شی آو چیرے چیر روڑے نکو ما کار را لخلاس کا چیزم آئی کل ٹوپے دا سر لری کی کل بارو زی راو زی ساڑو بی پی کنا آو خپل مالک اوہ آگا چی پاکی ناس دے توی چی دے بالا ایسار کی ناس دے خوا دا لاول سکون ورکړې بل ځای کې کده د ډیر قدر سوک کوي چې ګوره تیار تو عام تیار بستر سره تولین او د لوټین او د صابون دا تا ته پراتی ارسو هر سو هغه وینا نه نه پریشانې اچ دا د خاورو کور تر راشین دا سي په آرام شي ته دې د بادشاہي په تخت باندې کېناستو الله ګرځولی ستاسو لپاره په دې کورونو کې سکنن آرام او سکون وجعل لكم من جلود الانعام او پیدا کړی ستاسو لپاره سرمنو د سرون جلود الانعام د سرمنو نه ول کورونه جوړ کړی دا چې کوم خلق د غسی کنه خانه بادوش چې وی خپل کور په وګه ګرځي راغیه دی کنه دا وی کور نه کله نه خانه بدوش وته وی بیوتن دا غینه ول کورونه جوړ کړی تستخفونه چې تاسو هغه لره ډیر سپک سپکولې یوم اقام یوم زوانکم پرد سفر تاسو او یوم اقامتکم پرد حضر تاسو یعنی وخت یادی یوم نه مراد وخت دی اصطلاحی معنی نه ده کله د سفر وخت یې کله د حضر آغا کورونا تاسو اڑای نو سمرا سانی ومن اسوافها و اوبارها و اشعارها او دو وڑای دو دو سارونا دو گڑو و اوبارها و دو پشم داوی و خانونا و اشعارها او دو ویختو داغا بیدونا اساسا تاسو لے سامان جوڑ کرده دی اساس اساس المنزل چکور کی پکار رازی اگر میں بسر دے کی امتان دا یو نپدا الہین تر یو وقت پوری یا امراد تینا مرگ دے چدا ترغی پوری دا بیا خدا سیدون دا سی پاتش ایا الہین مطلب دا ٹول لگر میں سامان دے نو پا جمعی کی پکار رازی پولی کی نا الہین فتاو لگے چی ساروی کارنګ دی خو سرمن یې پاکه ده کورونه ته جوړیږي سامانونه ته جوړیږي بل قسم وسراشه ګوره چې دې ساروځي کړو کو او خان ګډي بيزي دا چې چا سرینه په غرونو کې اکثر ګورو پس سمزم کدا خلق نه غرونو کې دا ګوره ها والله یعل لكم مما خلق ظلالا الله پیدا کړی ستاسو د پاره داغه مخلوق نه چې هغه الله پیدا کړی دي سی پیدا کړی سورې زلال سوري پیدا کړی د ونو سوري مما خلقا د غرونو سوري مما خلقا د کمرو سوري د بازي ټول مما خلقا دي کنه داغه نه تاسو له سورو تنظیم کړی وجعل لكم من الجبال اكنانا فداکلیستاو د پاره په غرونو کې اسمستي غره کې الله داسې یو ځای پیدا کړی چې یو ګټي لوی هغه سم د چت په شانتي او د لاندې دومره ځای چې خلق پکې ځان سره معلوم را جمع کی او په خپل هم پکې را جمع شي هغه تاکنان وي هغه کې د نن داغي هر قسم سامان دی داخلی پخلی دملاستی هر قسم سمکوری کنخا فغرونو کی گورا او در رزق عرص و تاسباب و تمہیائی فغرونو کی ولی اللہ دا سی میوی پیدا کری دا سی اخروت او چار مغز وغیر طول اگی اخری و جعل لکم سرابیلا و گردولی استاو دا پارا کمی سنا کم کمی سنا تقیكم الحر چې بچکی تاسو د ګرمینه چونګه د قران زمکه کې ګرمي ډیره وا عربو کې نو دغه حر یاد کړ ول برد و سره دی تاسو کمی سنا مشته دی چې هغه د یخنې نه سره بچکی وسره ابي لا بل قسم کمی سنا دی زغری تقیكم باسکم چې بچکی تاسو د جنگ په وخت کې کذالک دا د الله کمال دی چې سي پرې نه خوړو د دې انسان د پاره نو دا د الله شان دی او تیم نعمته علیکم چې پوره کړي نعمتونه خپل پتا زبان دی لعلکم تسلمون دا صرف د دې د پاره چې تابعدار شه د الله دا بندگی او دا تعظیم وکړي اليوم اكملت لكم دينكم دنیا تمام کړې کامل کړې دا نعمتونه فین تولوا که انکار کی اعراض کی فینما علیک البلاغ المبین به شګه پتا باندې رسول لخکارا او دی چې دی الله وی ما ته معلوم دی دا ما ته معلوم دی څنګه یعرفون نعمت الله خفی جنید الله نعمت چې دا الله نعمت توحید دے خپویگی ثم ينکرون بیا هم ګور انکار کی سره د علم نه کلا جهل نو بیا بون تعالی معافی کړي واخا او سره د علم نه انکار کوي واکثر هم الکافرون او اکثر په دې کې کافران دي الا قلیلا خوشته کنا نو ځکه اکثر هم وی چې باز خوشته دي چری د الله شکریا ادا کوي ولیکن دا اکثریت خلق و عقیده دادا ینکرون سمانا کشاف ہوئی تجاہدون غیر معترفین گور اقرار نکوئے چه دادا اللہ نعمتو ندی او انکار کوئے چه ننا پا مونگ بایند چال بانگولا سو کوئی مونگ دا چا دا لمنی دلان دیو سو کوئی مونگ دا چا دا امسا دلان دیو بددا شید فاکسر هم الكافرون او داسی بیاوی یقولون هو من عند اللہ لیکن بشفاعت آلہتنا اوی دا عرص دا اللہ نعمتو نید بل چان دی او زمونږ د دې الیها په برکت سره دا یو شی اکثره ملک دا کفر دی او دا کفر دی تا په دې حصہ کې اخیری باب دی وم او په دې کې وګدمه زمين ذکر کړي اول خو په قیامت باس کړي او قیامت کې احوال لمشرکینو دی او بل نبد براءت چې څنګه بقره کې ذکر کړیو چې تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا نو المضمون پکې دا دی بیا زجر دی بیا ترغیب د قران ته بیا پکې امور مصلحه بیانې بیا تسلی ذکر کې پیغمبر ته او بیا اخر کې د هجرت بیان کې 114 پوری چې دا 112 پوری اولی سوا و یوم نبعث من کل امت شهیدن یاد کاغرز چه مونگ با راپاسو دار امتنا گوا اغي پیغمبر ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت د خبرو نشی کېده کافرانو ته خاموش بس بن بشي ولا هم يستعتبون ان بعد دې فریادونه او توبه قبول شي بلکې جګړې وشورو شي فذار الذين ظلموا العذاب کله چې ویني ظالمان عذاب لرا فلا يخفف عنهم سپک به نکلی شي دینا ولا هم ينظرون ان بدی تا مهلت ورکلی شي دا ټول په اکثر هم الكافرون باندې باس شروع شفه او چې کافرانو حال ګوره کنه دی خو دنیا کې د الله ز نعمت شکریا نه ادا کړي فراشه قیامت کې وګوره لا يخفف وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم کله چې ویني دا مشرکان خلق چې شرک کړو او خپل شرکان قالوا ابوي ربنا يا رب زمونږه اولای دادی دنیا کې هم نو لیدلی یا بالی دلیو دادی شرکا زمونږه كنا ندعو من دونك وإذا رخصلوا مونږه ته چې ویلی دي ستانه بغیر تر امدد شي متویلی دي نا خنیکان بندیان دی اغیی سخبر دی لویزوان سخبر دی داتا گنج سخبر دی فالقو الیهم القولا نو بغرزی دیتا جواب دا جواب دیخوا اغنیکان خلق بدیتا جوابو کی انکم لکازیبون تاسو دکم دینا دروغ جن را لی تاسو دیر دروغ جن یه ومونگا هم دروغ پور اکلو چې اغي دروغ جن کړل نو اس دی با الله سره خبرې کوي رسولي خبرې کوي وال قول الله يوم الدين السلام او پیش بکی الله تعالی په دورت باندې د صلح خبرې چې الله چې سوینه منوخه او چې سوینه نن موږ تیار یو السلام اروک بشي د دینه هغه چې د ځان نه جوړ کړیو هغه خو تی رک شو ورته په لارې ته پری وته چتا جیوی سوره او کسی چلو شو فاغتینا روک شو نو خواه اقبل آلیہا الَّذِينَ كَفَرُوا وَسْوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دغا کسان چې بخپل ام کفر کرے و خلق امنی کرے دا اللہ دا دیننا زدناهم اللہ امونگ بدیتا زیاد کو عذابا فوق العذاب عذاب دا پاس دا بل عذاب دکا چه عمل متعدیو کفر ڈبلو نو عذابیم ڈبل شو کفرن علا کفرهم نو عذابن علا عذابهم شو بما کانو یفسدون دا فسادیان لی کنخا فساد دی تویلی شی چو پخپلو مشرکانی و خلقم دو توحید نمانی کئی دا بیا انکار دا قیامت زجر دو امزلی زکا معات کو چاغاول عام پیغمبران من کل امتن او دا خاص د دې پیغمبر ذکر دی ها او حساب کتاب هو د دې امتی و یوم نبعث فی کل امه شهیدا آیات کا غرض چې را پابسو پار امت کې گواه علیم پدی باندې من انفسهم د دې جنسنا وجینا بکا شهیدا علی اولای اور ابولو تعالی را گواہ پدی امت باندی شہیدن تو بیان کئی دا آغا وقتو جتا سلی دلی کتلی آیاو دا دی خلقو تذکیہ بکے کل چیغی پنور امتن باندی گواہیو کی دا امت کنا تو امت خبر واصل کی میں اعتراضو چی دا امت سنگ گواہی کولشی دا آغا پخانو پیغمبران دا پارا دی خونو موجودو نو جواب دادی ونزلنا علیک الکتابا مونگ نازل کرے تا باندی داس قرآن تبیانا لکل شین چی انتہائی وضاحت تسی پریخی ندی کا نخوا تبیانا انتہائی وضاحت تی دہر یو شے ضروری چی سمر ضرورتو نو آگئے بیان کری کا نخوا نزک دا امت چی گواہی کی دی قرآن پو جبے کی چی دی که دا هر امت ذکر دا هر پیغمبر ذکر وهدن او د هدایت ته او رحمت ته او خوشحالي د پاره د مسلمانانو. د قران تعریف یو کو او جواب یو کاغه خلق ته چې غریب اعتراض کړو په امت باندې. خود د قران کریم د دې تبیان یو مثال بیانې چې قران څنګه تبیان دی. یو ګورداسې تبیان دی چې په یو یو آیات کې ټول دین روان غخته دي. او کوزکه سمندر جمع کړي او دا دی ان الله یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بشك الله امر کی په توحید سره دیکھ په حق دی او په احسان سره او خپل خپلوانو حق ورکول دا حقوق العباد دی او دا معروفات تی امر بالمعروف کنا ویناهم نقی اللہ خلق عن الفحشائیم دبی حیائینا که غر قسم شرک دی والمنکر او دار گنانا والبغی او دا ظلمنا دا فحشا و منکر خود انسان خپل نقصان دی دتا بی او بغی آغا دی چی بل تی زیاده بل سر اکڑ دی بل نقصان ور کڑ دی. وعظ کی اللہ تاستان دید پارا چه عبرت حاصل کئی دا قرآن نا دا یو آیتو چه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویلیو چه اجمعو آیتن لخیرن یمتصل اگا آیت چه طول خیر و برکت را جمع کرده چه پاگی باندی عمل کولیشیم امتثال قبول والی ولشر یجتنب او اگر شر ام پاکی راج مکڑیش داغی نوزان ساتی ناغ دادی کا نخوا حقوق اللہ و حقوق العبادی اطول راج مکڑی. عمر عبدالعزیز بیا پا خطبہ کی دا شورو کو چو خطبہ کی ودا خام خاراولے دکا چی اجمع آیتن دے امام راغب وئی چې ما من حادثتن که دنیا کې هر قسم حادثه راځي او دماکه راځي جلیلتن او دقیقتن کلوې کوړی الا وللله فيه حکما مگر پاره کې د الله فیصله شته کنه قد بیانو فی الكتاب چې دې قران کې بیان کړی دا زګه او ته بیان وی نو دا سلور شپګوالا خبري چې ذکر کړی نو اول پاغي کې عدل لې نو پاغي باس کې قران زکه دا به کې ضروري خبره ده چې انسان عادل شو موحد شو نو باس دا نور به کې خامو خارازي ښه احسان به ومي خپل خپلوانو سره ټول حقوق به راځي نو په دې باندې بحث کوي او د پدې د دینه تعبیر کوي په عهد سره عهد الله یو اوفو بعهد الله پرالو کې د الله په وعده توحید اذا عهدتم کله چې تاسو وعده کړی دا په ازل کې ولا تنقذوا الايمان اما ما ته خپل سوګندونه قسمونه سوګندونه الله په نوم کیږي کنه ما توکید یا پس د ډیر په خوالي دا غینا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا زکه په خواله چې ګرځولې تاسو نوم د الله پاغي باندې زموارم او چې ته وایې چې بالله والله قسم دې پیو کنو هغه دې زموار کنه چې الله ته زموږ په دې ټولو خبرو باندې زموار نبی ماته ولې تد الله زمواري ختم کړه ان الله يعلم ما تفعلون بشكل لا پوي پا کارنو چې تاسو یې کوي نو یو ادم ما ته وای ښا چې وعده دې وکړه الله سره یو ځل چې او ته زمونږ ربي او ته واحد لا شریک او ته غیب دانی او ته مالک د نفع او د نقصان دا دی او زلوی دا ولی بیا ماته نلوی سوک چې وعده ماته یې کنه راشه دا غو مثال وګوره چې په عربو کې او خزاوا دماغی توازن خراب لیوانه با او کاریم دغو نو خد بیرا جمع کلی سار مال او غیل بیدا سپنسی او دا تارونا او دا گونتو نور کلو چه جوڑوه جوڑوه بنین جوڑوه جرسی جوڑوه ناغی با جوڑ کل ترمازی گر پوری چې ما دې ګر بښنه دی بو ته چلو کې یا ټوکاونی او وې ټوکلي ټوکلي کړو ته ټوله روزه مهنت به عبس الله وي دقه سي مثال دا غا چا دې چې وعده ماتي په خوا وعده کړی بیا و پس ټوکار حواله نو یې مکیږي په شان دا غ زنانا ار څوک چې وام سپاسرین ریتوا ریتوا وونه پښان داغه زنانا قزت غزلا چې ماته یکلو پرې کې یکلو خپل ریشلی غزل چې ریشلی یې جوړ کړی خو هغه ته ویل شو من بعد قوتن پس د ډیر مهنت نه ان کاسا ټوکلي ټوکلي یکلو زره زره دغه سې څوک چې وادماتی مثال دغه سې دی لیونه دی او عباس کارونه کوي او بی زای خرچو نکوی اس ور پسی اسباب خی چه دا وعده سوک ماتی خو اس بینماتی سو چل بایی که نخوا تو سبب خی اول او داغی نقصان تتخیزون ایمانکم تاسو نیولی دی دا خپل سوگندونا دا خلم بینکم د پاره د فساد په خپل مینس کې زکه چې وعده وکړي بیا ما تکې نو دښمنۍ جوړ شو کنه تاسو په دې سره دښمنۍ جوړې کړې دومره چې یو کور پکې به دښمنۍ نشتا ها ادا ولي وعده ماته دا ولي د فساد قدم ګدي دا زکه ان تکونا امتن چې موجود شي په دنیا کې یو جماعت یو ډله هي اربع من امتن چې هغه زیاته ده په مال کې او په حال کې او په خوراک کې او په سامان کې د دغه بلې ډلې نه تا خو وعده کړی ونم دي لیکلې و دې ډلې سره چې زه تاسو مرګرې ما او هزار په دې کې ما زمانو ملیکې نو سو وخت تیر شو نو تا په کې بلې ډلې پیدا کړه چیرې دې سره سنښتا وږي سره ډېر ارسشته دی زیونه سمره شاندار دی او خوراکونه سمره ډیر دی او یره بس نو دی لړ شي نو هلته کې جان ډاو چته کې وی زمان مولیکه زه تاسو سره یم پاده ما تکړه ولي یو ډلې اومنتا یو پارټي اومنتا یا اربع من امه چې هغه دا مخ کې پارټې نه ډیر زیاته دا ډیر برکت دي دا سببې کنه ها وادي پدی و جماعتي دښمنی جوړ شي بیا پکور کې دوه تنه دښمنان دغه یو پټه سره بلې بلې پټه سره نو سوال پیدا شو چې الله دا تفاوت ولې پیدا کړی چې یو ډله وړه زیاله ده ابلې سره سنشته ساګه پېتی دي نو الله وی دا امتحان کوم کنه انما یبلوکم الله به بشک لازم یې خپې پتا سبحان دې پدې تفاوت سره ولې یبینن لکم یوم القیامت او خامخا بیان کی تاسو ته پر د قیامت هغه اجازه به اختلاف کو ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کدا الله خو هغه ګرځولې و تاسو یو جماعت ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء دا غدا خو خداخه لیکن هغه گمراه کی او څوک چوغواړي او هدایت کی هغه چاته چوغواړي ولتسالن عما كنتم تعملون خامخا به تاسو نه تاسو کولی شي دا عمل چې تاسو کړی بل نقصان وګوره. یو خدای شو چې دښمنی جوړه شو د دې وادي ماتول په ځوان او سبب دا شو چې دنیا وا د دنیا محبت زم نقصان وګوره. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم مجوړه دې خپل قسمونو وعده نه فساد او دښمنی په خپل مینز کې ولي فتزل قدم بعد ثبوتها وبخويږي قدم پس د دینه چې ډیر مضبوطو اډیر مخاوريزو اوسو دامت چې کله یو باندې چې سره واده خلاف یوګي کنه نو قدم یو خوېد ولي بدنام شو او چې دې کوم په لذي چاله نو هغه وی راخو بیا تغراره نی پری ریسو کې ځان ته نه پری دي کدی ارې ډلې سره دې یو ته مننت کوي چې خدای ته وګوره مونږ معاف کاه مونږ معاف کا کاغه لور شي تبلیغیان ته وی چې زما نومولي کینو هغه مو ته وی چې تدلته کې خدمت کاه ها قدمم بعد ثبوت دا ارچا خوخو معزز سړیو د جرګو سړیو په جوازه ما تکړه او بیجب شو نزوس اوس وتاړو سو غیا نه چی ها د نقصان شو او به خوېږي قدم دا قدمو کنه چن لهم قدم صدق چې رښتیا وینو رښتیا قدم هو بعد ثبوت ها وتذوق السوء او بسکه د دې سزاګانې او د دې دا داسې نه چې وستا خبره وکړه او نکړه جب دې واړو لیم بیل سنتیم نه تب دې په دنیا کې هغه غا دردونه وسکی چې توبه و او باسه او بسکه تاسو ډیر سزا به ما سودتمان سبیل الله چې خلقم بن کړو د الله دلارینا او استاد پر عذاب دې ډیر لوی یو سبب ذکر شو وهي اربع من امه ذي بل سبب بياني چواده دی ولي ما تکړه ولي بيج بشوي وي رب حساب ته ضرورتو ډير اوي سره دور نو ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا ما اخل ذا الله بوادي باندې دا دنیا لګان کدا ټوله دنیا تاسو له سوق درکې اده ته وي چې جب ما تکان وینا الله سره جب ما تکان انما عند الله وخير لكم بشكرا مال دولت چې د الله سره دی غډیر بهتر دي ستاسو لپاره کجره تاسو پوئګئ ما عندكم ينفذ هغه چې تاسو سره سدي کار سی بادشاہی دا وزارت ته منبري ارس چی ينفذ دا به ختم شي اما عند الله باق او غنیمتونه چې د الله سره دی هغه به شي هغه نه ختمي نو ولی د قمق لو کار کوي ولی عبد الباقی نه جوړيږي عبد الفانی دا ډیره غلطه دی وکړه قمق لا باقی دی واغ پری خو دا فانی دی واغستو ها کوم خلکو چې وعده ساتلې د الله وی تو ګور کنه ها دا غي بیان سمرو غد ولنجزی ان الذین صبروا او خامخا سزا باور کومنگا بدل باور کومنگا خلق لرا چه صبر کرده ده ده مشرکانو پاغا بد و رد و پاغا ضررونو پاغا ظلمونو پانادا کی کشف علا ازل مشرکینا و مشاق الاسلام اسلام کی حدیر مشاقتو ندی کنا ده ده غارسو غارز کنگ دی کنا اللہوی چه چا صبرو کپ دی بانده نور وکم دی لراجر دی خیستا چی دی عمل کرده خیستا عمل سده من عمل صالحا من ذکرین او انسان اگا چاچی عملو کو پسنت ناری نیو کزنانی و هو مؤمنون فاقیده بے گوری دا دیر زبردست خبره خواه و هو مؤمنون شرط تی خواه چی شرط نی نو مشروط نی چی عقیده نو نو زن دبیغا گوا اس شیده لنشتا فلنحینو حیاتا طیبا نمونگ بدل را جونور کو پا دنیا کې جون خیستا سو کی دنیا سره لگی چو دنیا کې جون خیستا سده ری حیات طیبه کی او دا صفت تے القناعتو چی دے با پا لگا باندی گزارا کئی چیر خیر دے ساگو پیتی ملاوی گی نمونگا چرگانو کباپو نسکو القناعتو یو پا گدائی کنا او بل توفیق العمل نیک عمل توفیق ولی اللہ ورکڑی خپا بندے سر ایکی خوا او الاستغناء من الخلق مخلوق نوازان ساتھ ایک ورے ملخور تگمار دو کمار گن کپان الاستغناء عن الخلق الافتقار الى الله قساجت تین الله توایا کنا هر حاجت او ضرورت با الله تسپاری دا صفاتونه چې بګی نغې ته حیات طیبه وې دا اوسو کې جنت سره لګي هغه کو شک نشته دي ولنجزیانهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون او خامخا بدل ور کو دي لره خيستا اجر د دې خيستا عمل چکړې دي په دې اعمالو کې خيستا عمل څه شي دي نو څه ګورئ دا احسن عمل ذکر راغی کنا نو اللہ وی احسن عمل دا دی چه جون دا قرآن سرطی روا او دا قرآن ادب زدکا فیضا قرآت القرآن آکل جی راداو که دا قرآن لستو فستعید باللہ من الشیطان الرجیم پناو غالا پا اللہ سراد شیطان رتلی شوینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا وایه کنه دا ادب دی چې قران لولي نمخ کې تنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوي قران سره ثابت تا واجب ده دنه وزن ساتي نه پری دي هغه پوئږي چې د دینه بل عمل نشتا نو دینه منی کوي کنه انه ليس له سلطان بیشک نشته دی شیطان لرا غلبا د گمرا کولو علی اللذین آمنو پاوچا باندی چیمان راول دی اخپل رب باندی توکل کئی نیشی گمرا کولو چاگی سر قرآن شتکا نا دیو لخوال امنو شت لے ہاں دا خلق چی چگوی و پریشان دی ام ابتلا دی اجونی دا سکون ندی ندا وجه دادا انما سلطانو بیشک غلبا دادو او زور و طاقت دادو پاگچا بانده ده تولونهو چه ده سر مرگرتیا کئی او ده ترامدت شیم وی کن او اغا کسان هم بیهی مشرکون چه ده ده اللہ سر شریک کرده ده ده اغا خلق ده خواه ده یو شی ده یتولونهو اهم بی مشرکون یو خلق ده خواه و ده تولون معنی اکڑا چه تولی خواست مرگرتیا پا اموی نا دا سی مرگرتیا نکنا اوازونو تا کی باقی دا دیووی چه نیک عمل داده دا مپری دا هون دا شیطان نزان با پدی بچ که چه کلمه ووایا دا شیطان دا بچ که دو دا پار کلمی دی تاویزون ندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا ووایا خواه وز د دواس وسیخی چې دا دی سوی چې سره قرآن لولی او دی را شکینی که نا او گوری انسی جنی دوالا پکشتے نا دی بتا تا دا وسوسی شورو کی چرا وی دی قرآن کی خو منسوخ دیر دی وی که نا آن دا سنگ دا اللہ کتاب شو چه سا آیاتو نا دی اغا منسوخ دی او سا آغا ناسخ دی که نا دا ولی دا یو وسوسه ده خواه اللہ وی ویزا بدلنا آیت ام مکان آیتن کلی چه مون بدل کو یو آیت پزید بلبانده واللہ اعلمو بما یو نزلو پدی بانده اللہ پوئی گی حکمت یغت معلوم ده مونږ له پدې کې باس نه پکار. الله پوېږي په قرآن چې نازلې یې کنا سیخ پګي کوي ک منسوخ پګي کوي دا داغه حکمت دی. دې سوي پیغمبر ته وینا نه کنه دا خو ته ځانه جوړه ولیک دا د الله کلام نه هغه با کله او خبره کوله کله بلا قالو انما انت مفتر دا ته ځانه جوړونکې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويږي د قران په مطلب نه اعتراض وکړي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وایا ته په جواب کې چې نه نزلی دی لرا روح پاک جبريل عليه السلام دربستانه ما نه دی جوړ کړی دا خو زما او د الله مینځ کې یو زبردست راوی دی ډیر ثقه ډیر معتمد ډیر عادل اسې اعتراض پې نشي کېږي ښا او قران دې لپاره نازلی چې حق پکې دی بل ځای حق نشته دغه کې حق دی لیثبت الذین آمنوا چې مضبوط کی هغه کسان چې مؤمنان دي وهدن او دا راهنمایی ده د دنیا لپاره او بشرا للمسلمین اړیر لوی خوشحالي ده خو د مسلمانانو بل چانا د نور خلقو خوشحالي جدا جدا دي هغه بل څه دي مسلمان خوشحالي په قران بل واسواسه پیغمبر په حق کې ها و تبیوی دا دیده چا شاگرد دی در روم نیو سڑی رازی او دا دی صفا مروا خوا کی نی او خلقو لچپلی او سپلی گنڈی موچی دی ادا پیغمبر او سر ناسی دا غن از دکڑا کئی گورو تا نبی علیہ السلام با سر دیل کی ناستا چی اگا عیسائی و رومی و کنا نا مسلمان شو نبی علیہ السلام با تداوت ورکاو کنا نا مسلمان شو هغه شاگردو شاگردی ولی استاز کوئی گورو تا ولقد نعلمو یقنن من کوئیگو انهم یقولون چه دا مشرکان دا خبرهم کئی انما یعلمو بشر چه بیشکا دی پیغمبر تا تعلیم ورکی سوک بندا هر سوک چی دی سوک کوئی دا دا بنی مغیره غلامو جبر نمیه و حدب دازه که کار کهو کن نو جواب کوي قرآن چې دومره عقل در کې نشته چې دا هغه جبا عجمی ده هغه جز پاره بینه ده قادر کنه نا هغه قرآن جوړی او ده تیخی تاس تاویلی شو تاسو ته چې عربی په خپل عربی فخر کوئی سوره بقره کې سوره یونس کې هود کې صفاتو به صورت مم مثله یعربو یو صورت جوړ کینو جوړم کو ناغجبر به سه جوړ کی اگر رومی سره به سه جوړ کی لسان الذی یلحدون الیهم لغت او جبا دا غسړی چې دی هغه ته نسبت کینو الحاد کوي ملحد دی توی کنه دا غسلی چی دی نسبت کئی اغتا آجمیون اغا آجمی دا عبرانی و سریانی فہازا لسان عربی مبین او دا قرآن خو لغت عربی دیر واضح و صفا زجر ان اللذین لا یومنون بی آیات اللہ بیشکا کسان چی یقین نکی دا اللہ پایتنو باندی لا یهدیهم اللہ تا بیار آگئے چرے با اللہ دیتا ہے دیتن کی عام قانون دیخوا اللہ وی چی دچا زما قرآن سر شوق نشتا دے دا ہدایت نا کنگال دے دیر کینے پلا لا یهدیهم اللہ پلاهم عذاب علیم دید پار عذاب دردناک دے اگر با امزان تا مسلمان ہوئی مسلمان لا سکے چی مسلح چه ده مصلح یم ده مبلغ یم او ده اللہ کتاب سره دشمنی ده بیاوی په دنیا کې دا روغجن خلق څوک دی دا غوښتي چې الله په آیاتونو باندې ایمان راوړي که دنیا کې دا روغجن ګور کنا اکذب من فرعون نادا انما يفتر الكذب الذين بشکا جوړي دروغ هغه کسان لا يؤمنون بآيات الله چغی ایمان راوړي یقین نکي د الله په آیاتونو اولئک هم الكاذبون وګورو دي جمله ته وګورنو ما به خبره غلطه نه کړی خا اولئک مبتدا د الكاذبون خبر دی معرفي ځواړه او هم پکې ضمیر فصل راوړي چې د ټاپ دروغجن دی من کفر بالله من بعد ایمانه نوزګورا مؤمنانو مو یریته چیرې مونږ باندې هم کله داسې وخت راشي چې که دروغ نه وایو نو سر رانه پرې کوي او الله خو ډیر سخت زجر ذکر کو چې من کفر بالله انما یفتر الکذبا الله رخصت ذکر کو دی ځای کې چې ګوره که په جبه باندې دروغ وایې ولیکن ظلم مضبوطی په ایمان باندې دې ته دروغجن نشي ویل ښا ته نه مستثنا کوي دې ته اکراه وي نو مکراه نه دی ګناګار ښا هغه چې کفر وکړ په الله باندې من بعد ایمانی پس دا غي چې مخکې ایمان راوړیو او مرتد شو نو حکم یې رسته دی ګوره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم درد زبان د الله غضب دی او د پر له عذاب دی دا کومین کې استثناء وکړه جنا دا دوه قسم خلق ته نه بار دی الا من اکرها مگر اوسوک چې باغ باندې زبردستی وشو او د کلمې د کفر چې وایا وقلب مطمئن بالایمان او زلی مضبوطو پا ایمان باندی نده نده کافر ده باندی غضب نشتا ده باندی لعنت نشتا ده تا اللہ اجازت ور کرده تا رخصت وی عظیمت داده چوی نوی ما تس چی سکینو کوا او چی سکول ناغی اوکلنو شهید شو عظیمت و تحاس ده عظیمت ده او اجازت و تشتا ده چی سرب پا بجب باندی وی ارسو جوتوی لکه دا صحابو کی داسیو حضرت عمار خبیب چی دی کافران را گیر کلیو او دا پیغمبر پا حق کیا دا اللہ پا حق کی چرسو و طویلی ناغی مدینی تلانا و جرلی پیغمبر تا چی مون خدا سی کارو کن ما پا خلی باندی پا جب دا سی الپازوی نبی علیہ السلام ورطوی کیفا وجدت قلبکا زلدی سنگو پی مطمئنم بل ایمان الحمدللہ ظلم ډیر مضبوط په ایمان باندې وی ان عادو فعدو کبی را گیر کړنو بیا مو ویل شي دا رخصت څنګه نه او کبی سړی عالمي او قران ویلی ناغه او توریوم کول شي توریه چېم بده دغه نزان بچکی لکه فرض که څوک راګر کړو چې وایي چې زه کفر کوم په دې پیغمبر باندې ناغوی کفرت بالنبی نو څه مطلب د نبی په ځای نبی او محمود کو دا خو ناقص دی کنه نبا یمبو هغه نبا اکو نبی چاته وي خبر لوسی تا چې ګرځي الک پلانې ته وایا الک پلانې ته وایي سبا ډوډۍ دا واده دي نو باغو کو فرق کاو کنه هغه ته څه کوي ته خبر لوسی څه کوي ها یو به په لاوان کو فرق کا نو ته وته ام کفرت بالله چرماله الله نوم ناراضي نو کفرت بالله نو دا اللہ نبی اللہی جوڑ کن نو اللہی خو پاگل ته وای هغه کو فرق واکا کنه نو که توریو کی خو بیا وړي راخی په دې وزن خلاص کی کنه اګه وی وینوم الله ی رخصت ته وتا ولیکن اغه نه ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن هغه سو کو چې پرنستا کفر تسینا چې زه هدي ده پر راغلم ما وی چې ماته سمې لاوشي فعليهم غضب من الله دی باندې د الله غضب دی او د دې لپاره عذاب دی ډیر لوی دا ولې دا شي کوي ګوره د قران عجیب انداز دی ښا چې دا سو کوي چې ایمان پری دی او کفر تلل شي نو یا ساده مسلمانانو شکر وباسه چې خبر نه د باطل جماعتونو فرقونه کنه نو کدا د کلو د مسلمانان خدای بخینو په دې به بخیخه چې ری تدا خبرو کینو غون لګوتی ورول چې وای مرتد شو بل دین ته واولیدو هاو کنه یوازې دې نه سم کار شورو دې کنه دا ولي دا یو ته وای چې ګاډه دل درکو بنگله دل درکو تیار او جینکه چې راټول کو جستابک مخه شوناو نو هغه پلار چې په خر سورلی نه وکړي هغه ته ګاډه ملاو شو بنگله ملاو شو هغه څه کوي ها ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخرۃ دا ځکه مرتد کیږي چې استحب کوم باب دغه ډیر خوخ یک ډیر غره کړه ژوند دنیا په آخرت باندې او چې موږ له اوس دنیا په کار ده چې دا ژوند سکون شي او به شکل لا دې نه کی دا صفام کافر وتا اولئک الذین تعلوا علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم دا هغه کسان دي چې د دې بدو اعمالو په جوان دي الله مهر لګولې دا غي په زړونو په غوګونو په سترګو اولئک هم الغافلون ته چې مونږ وکوتو په غوګ باندې نه خنوا هغه مهر کنه په سترګ باندې نه وا خیر دلو خود مونگنا پڑتے اغیخ و مہر نو اللہوی قمقل هم الغافلون تدی دا مطلب دے چیزی دن غافل شو اللہ والا دا سب پدی بدن کے و پدی زلکی و اثر و غوردو چوز ددو و گناہ و سترگی کار نکی نو تا نچی سٹیم پی پیو لگو نا لا جرم آخام خاننام فی الاخرت هم الخاسرون وی کدی دی پا آخرت کی ولی دی توبی باو باسی خواه دیر زلت خواه غزه که دی خواه خبر آشوا چی دیوی چیرمون کل را گیر شو نوائی خو بس چی نخلاسی گونو نو اللہ خو تا اجازتو کچزا اجازت تا تا کتب اخپل ایمان مضبوطی نو تا دی قتل کی سکه دی دنیا کزا جنت تلارشا دشارشم ساکتا و جوار دوڑه تا ناسته هی لړشه چې په مې نعمتونو باندې سرشي او کنه دومره نشي کول نو خیر دې په جواب وایا او دلته وته بل طریقه خي چیرې ته دلته ناس دي کافرو کې سګوري چې کله در باندې زبردستی کوي ځان دې په فتنه کې اچول دي ځکنا ثم ان ربک بیا داوم باور چې به شکر افستان للذین هاجروا داغه چې از پاره چې هجرت وکه لیکن هجرت یې په چار نه دی کړې په خواه من بعد ما فتنو دا غ فتنو دی ها چې ربنا لا تجعلنا فتنتن ډیر سی وسره وکړو ها بس یو مرګ پاتې وو نور ارزي وسره وکړو فتنو چې ډیر تنگلې شو د الله په دین کې ثم جادو وصبرو بیا جهادونه وکړو او کلک شو په خپل دین باندې نسو خبری شوی دری حاجرو جاہدو صبرو تیت اعمال صالحہ ویخا ان ربکا من بعدها لغفور رحیم بیشکر افستا پس د دی دریو خبرونا بخون که مهربان دی دا مهربانی بکلی یوم تاعتی دا غروت دخوا تب اخپل زا حال اوینه ولی خوشحالی بوینه فاورت بانده چرا بشی هر یو نفس تجادلو عن نفسها جگڑ بکی اخپل نفس را نفس بده نفس را جگڑ کی نیو نمراد بدن ده و بل نمراد روح ده خواه دوالو بانده اطلاق ده نفس کی گی نو داسه روز ده خواه چه تجادلو عن نفسها او دا جگڑ و داسه ده نفس او چاری او خپل کار کرده ده ابو بلی ورلی بنی اسرائیل واغا قتل لخا فدار اتم فی ها دی دی بدن کی دیر سی دون دی او هری او پخپل زیبان دی خو گم رہا دی خو کلوی دزلو او دستر گو یو بل سر جگڑی سترگی باوی چی ما که خسنشتا زما خو نسو خوخیگی نبچا میا نیگم اند خستا کارو بس هر ځای کې ته خوېدلې نو زړه به ته وی چې نا کته نه وی لیدلې او تا ته کته پورته نه وی کتلې اته غوګه او غړې نه معلوم کړې نو زما څه کار زه خو ځنې ما زه خو نو سوینه ما نه ساور ما په تا ما ته جاسوسي کوله نو نار دی جګړه دواړه ګناګار نو داسې وی د دیوام جګړې د بدن او د روح دا دی بدن او روح ولی بدن به وته وي چې زه خو لاش یم ای باډی پراته ده زه اوس نشم کولی خو بس چې ترالی نو زه دې ویښ کړم نو که زما لاسو سکړي زما خپو سکړي زما سترګو اوګونو سکړي دي نو ستا په وجه باندې کړي ما ته څه ګناه ده او روح به وتوی چې نا زه نس نیویشم نس خوړېشم نس اورې دېشم او کته نه نما وسکو دا ټول کار ستاره سامان ټول تا سره دی بیلګا او اعتراض به ما باندې کې نو حدیث کې راځي دا حدیث دی علامه ابن قیم ذکر کړي پروزۃ المحبین کې نو وی ملائک براشی ہی بھائی چیز استازو پیسلہ کو مخا نو پیسلہ بدا سیو کی یو مثال بہتا پیش کی چی باغ تا دو تن دن نشو نو یو شلو پخبو او پزمو کا ناس تی روغ موٹ تی او بل دی نو آغا روغ دی خوڑون دی سوینی نا نو شلو تاوی چیز خوینا مدامی وی تی خو نوی نکنا نو تما پو گبرکا زبې را شو کومه ده نو یو دا سه وکړه غلې وکړه نو کوم یو ګناګار دی ځاله ګناګار دی کنه کده په وګنې وچاتول نه غو شو کولې شوې او کده غستر غنوي دې ځلې نه کولې نو ځاله ګناګار دی نو ځاله به جهنم ته دی وی کنه تو جادل عن نفسها دا به جګړې خپل میان کې او بل سره او پورا بور کلیشی هر یو نفس تا ما عملتو بدلا داغی عمل چکڑی دی تار یو خپل عمل لی و گناه دی او پی گناهنگار دی کنا و هم لا یو ظلمون او دی سر با ظلم نشکی دا اللہ طرف و ضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یاتیها خبر بیال الاول تا اتا امر اللہ فلا تستعجلو دی چا تاویلیو نلاوی مکی والا تاویلیو بیان کرده دی اللہ مثال دی یو کلی کانت آمنتا چرا یو وقتی پا امنو دا دشمننا دا غلنا دا داکونا پار مطمئنتا او خو خوشحالو پا خپل جون کی ولی خوشحالو بنده خو بدی خوشحالی چی آتی ها رزق و آر غدم من کل مکان راتب دیت رزق و فراخا ده هر طرف نا ابراهیم علیہ السلام دعا وکن سمرخ ملک و سمرخ آمن و سمرخ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا فكفرت ده غير تغيير ده فكفرت بانعم الله ناشکریو کلا دا اللہ دا یوسو نعمتنو انعم جمع قلت دا دلسونا کم دیبان اطلاق کی انعمتنا سو اگا قرآنو اگا پیغمبرو اگا دا اللہ وحدانیتو ودی نعمتنی ناشکریو کلنو فازا قال اللہ لباس الجوع والخوف نوسکو اللہ دی باندی پا دنیا کی دا عذابو چ جامع او توا غستول د لوګي جامع او توا چول د خوف ولي جامع غي چې د بدن عزت نه بارنين تومره يرا پیرالخه چې چا پیر شو تن لکه د لباس او کنایدا د کمال نه او تومره يرا پیراله تومره لوګه پیراله دا ولي بما كانوا يسنعون د خپل عمل ته وجنا چاوی شرک نا دین توبه نیستا داسی اگا وکالا چی پا عربو باندر آگلیو کنا چی بس عرصی خوللیو نو داگی بیاد پا دی کارنو چی علالا دا کاراما داو مردارا داو که پلیتا داو که پاکا داو که بوینت نزی کارسی خو بس خولل بے جوع سما غزمو که پاکا شوخا دی گندونو ناو دی مردارو ناو گروی کچابا ساروی خریلیو ایوزه که با ویخت جمشیو ویچی دی با اومنتو نیوی چلک دا خواه نره میچی دی جوڑی نو بیلی نو با اتراس خولی دا شیط نو پاتشوی نو خواه دمرا لوگاو تند پیرال خواه ما کانو یزناون دا وجه و دا دا ناشکره کار دا جدا سی کیگی نو خواه نو کل دنیا کی عذاب رازی کل آخرت کی عذاب رازی وَلَقَدْ جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ ناشکری داوا یقیناً راغلیو دیتا ہے عظیم و شان پیغمبر دا دید جنسنا فَقَدْ زَبُوهُ دَرُغْ جَنْ يَكُو فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ دا عذاب پر آئے وهم ظالمون او دی ظالمان گورا مخ کے یاد تو گورا وتوفا کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون دا داغی تفسیر شخا دا دی عملون اللہ والا سزا ورکلا و دنیا کی امولا ورکلا پا آخرت کی با امولا ورکی اللہ کو ظلم نکی اول ایسا ختم شوا دیما ذکر کی وشان ده سورة انام قل تاویلو فکلو مما ذکر اسم اللہ علیه عدل تاوی فکلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا خرائی بازی اغا چا اللہ رزق در کرے تاسو اللہ حلالا و پاک وشکرو نعمت اللہ او دا اللہ دا دی نعمتو نو قدرو کئیم ننبا زکنا نبا کمیگی چا قدرو کئی چا الحمدللہ ان کنتم ایاو تعبدون کئی تاسو اللہ لعبادت کونکی دا حلال دی دا خورے دا محرام ہوئے ہوں حرام دا دی انما حرم علیکم المیتتا والدم ولحم الخنزیر بشک اللہ حرام کلی پتا سبانی مردارا وینا بیدن کی اغوخاد خنزیر وما اولا لغیر اللہ به او هر اغا شیئی چی نم واغستی شید غیر اللہ پاغی باندی چی دا پلانی بابا پو نم مندل شوی دا خواد که وو کنو خدا سویل شو نو اغا سوک چی محتاج شو پا دا سی حال کې غیر باغین چی نی خوند غستون کیم ولی آدن او ند حد نزیاتی کئی چی پسور اکار کیگن دور دیو خود نو پیشکا اللہ بخون کده محربان نفی شرکی فعلی شورو شوا نو دیکیم رسومات تیر جاہلیت کا نخوا نو رد کی پاغی باند وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَانُ او موائے مشرکانو سموائے گورا دا لا تقول مقوله دغدا هذا حلال وهذا حرام دا موای ناغي وی ولي نوای ولوی دلیل سره نشته کنا ولي په بس په دې جبا وای بے افواههم چې دلیل نه نه قران کله سوی چې ها چې یقولون بے افواههم تش دخلی خبر او دلته وی لما تصفوا السنتکم الكذبه د دې وجنا لام د علت ته او ما په خپل معنا سره موصول نه دي مصدریه دي لوصفکم لوصف السنتکم الكذبه تش د دې وجنه جستاسو چې به وای بس د دې وجنه چې بیانونه کوي چې بستاسو د دروغو نظام پکې وای چې هاذا حلال او هاذا حرام دا ساروی حرام حلال او دا ساروی حرام دا فصلونه حلال دي دا فصلونه حرام او الله ټول حلال پیدا کړی دي لتب ترو علی الله الكذبا چې جوړ کې په الله باندې دروغ ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون بشکا کسان چې جوړی په الله باندې دروغ ناکامیابی کامیاب بشیخه خوب وخت الله وی چې دا خلق وی چې غیغه دنیا کې ډیر په مزه دي او کته دا غیغه روجه او ما خامولې دو موږ خدا اسی روجه ماته وته وایو د مرګه پاته وته وایو او غی توبه کدا غیغه مشران او خوراک دی ولیدو وټ وټ وټ کواله چې تشرو جماعت چې کینو هغه زمونږه بنیاد وباسي چرګان سوي او ورداسي خوري غوي خډیر په مزه دي الله ی متاعن قلیل خیال کاو کنه خبره تخه متاعن قلیل دا لږه سکه دا غي دې لپاره دا تنظیمونه او جماعتونه مشنونه جوړ کړی دي خدا مزي غواړي متاعن قلیل حق پرستو کار که دیولی دنو توبه مرکز تا لارشا چه سوک دوونو پا سورو ناستی دگر مینا ببوزی وی زانتا دگر مینا انتظام نشتا اچه خوراک پیلا سنگی چی او دلاز کتا کی نبی از استرخان خالی متاعن قلیل دا خود دنیا لگا سکا دا او خلقوم د دې لپاره چې دین له لاسه چولې دی او ځان سی پتونې کوي ولیاو ما عذاب نلی دې لپاره عذاب دردناک دی دې سوالو کاغه سوال چې دا تاسو چې کوم ته حلال وای دا په خو پیغمبرانو نه خوړو او حرامو تاسو زغی خلاف یې الله وی وعلى الذين اعذوا حرمنا او باغ کسانو چې يهوديان دي مونږ حرام کړیو ما قصصنا عليكم من قبل هغه سيزونه انعام کې تیر شو چې الله یې مونږه بیان کړو مخکې 128 یا 10 اما ظلم نام الله یې مونږ ظلم نه کړی په دې باندې ولیکن كانوا انفسهم يظلمون دا دی خاص په خپل ځانونو ظلم کړی دی او خپل رزق یې په لته وو د آخرت هغه رزق په ځان باندې بند کو نو دیو جن هغه حرام کړو په دې لږ وخت لپاره او بیا چې کله انجیل نازل شو عیسی علی السلام هغه ته وې کنه چې زړه غلم چې هغه حرام حرام سدي اغه ته بیان کوم چې دا الله حلال کړ بیا ترغیب دی توحید تاخر کې ثم بیا دام واورا ان ربک بشکر افستا چې دی للذین عملوا السوء بجهاله دا هغه چا د پاره چې عملونه کړی بد خو پنا پوې سره نه پویدو او بیا په الله رحم وکړه نو نیک اعمال یې اختیار کړ قران هم ذکر هجرت هم پکی وکا جهاد هم پکی وکا تول عملو نه وکا ثم تابو توبه ویستا دا شرکنا من بعد ذالکا پس دا دغی جهالتنا واصله وقبل عملی سیکا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بیشک رب ستا پس د دې توبونا او د دې اسلامنا خامخا بخون کې مهربان دي چې څومره زمانہ بددا کفر او شرک کړی ښا فلا تجاهل وی جاهل دامانا چې عمل کو د کفر او د شرک او چې توبه ته ویستنو الله یې ارسه معاف شو حتی بم زمي کما الله زم بدلو دلیل نقلی ذکر کړي د ابراهيم عليه السلام نه خبره چون کې دواړه داوی ذکر شوه د صورت او شرک دواړه قسمه اعتقادي او فعلی نو اخر کې قران قریش ته او عرب ته پیغور ذکر کړي چې کتا سو بیا وي چې مونږ د ابراهيم په ملت یو کنه اسی داغه په ملت یې راشه داغه کار ته وګوره استاد دی ته وګوره بیشک ابراهیم علیہ السلام چو کان امتن احیوتن نو امتو دغه حدیث کې راځي چې کم خلق په جاهلیت کې نبی علیہ السلام نه لګمخ کې موحدین تیر شوی دي نو هغه چې قیامت کې پاسینو امت به پاسي ورقه ابن نوفل زید ابن عمر تا دا جاہلیت موحدین دی خواه نوی دی با امت پاسی خواه دا سی لکا امت چی پاسی اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام تیم امت ویزا کا کاری دا امت کرده دم رکار خو امت نشی کول لکا آگا جی پا خپل وقت کی کرده قانتن صفتون پینزا ذکر کئی خواه اول امت و دویم قانتن عجزی کن که وللہ خاص اللہ تا حنیفا مخیرو لیو دار باطلنا سلورم ولم یکو من المشرکین اٹول دنیا پا شرک کی وگورا حدد آغی نزان ساتلیو چا آغی نزان چا زان نشو ساتلی خوا نو دید مشرکانو مرگرین پنزم شاکر اللی انعومی قدردانو د نعمتونو د الله دا پینځه صفاتونه یو نو پینځه مراتب درجات اجتباو الله غورکو په نبوت سره او داسې نبوت امامت یې ول ورک په هدا اله صراط مستقيم هدایت وکړه ته د لارې سیدیم هغه محتاج الله ته ګورار څومره لوی انسان چی فهدایت نشی منده الا ان یهدا دا توحید هدایت و توقو فاتحنا فی الدنیا حسنا درهم ورکل منگلا دلا پا دنیا کیڑی روچت مرتبا زکا جرسو که نم اخلی نو پیزت سرا چه کما بارکتا علی ابراهیم و علی ابراهیم کما صلیتا علی ابراهیم و علی دا لوی حسنه ده کنا چې دنیا کې څومره مسلمانان دي او په هر مانځ کې هغه داوي کنا دا سوچته ده بل یو دا غنوم دی یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دنیا حسنه ده او دا هم حسنه ده چې هر څوک خپل نسبت کوي نو ابراهیم ته کوي ابراهیمی تردی چی پی انڈیا کی امیندوان دی اگی او خدای لنم یخی دی ابراہام ندا دیا دی دنم اروان کڑے خوا دمرار چاہتا مقبول لے او درم یقنن دی پا آخرت کی دی کامیابو خلقو نا دی سمہ اوحینا ایلیکا انت تبع ملت ابراہیم حنیفا دی خو نمانی خوا دی خواسی دان تا نسبت کئی چی مونگ پا ملت ابراہیمیو و ایزیما تا سنے بیاو گو رمونگا وحی کڑی دا تا تا دی خبری چی تبا تابیداری کئی دا ملت ابراہیم علیہ السلام چی مخارو لیو دار باطل نام او نو دے دا مشرکانو نام تبا ام دا غمر گرتیا کئی او دی اعتراض کو چې ګوره تاسو څنګه ځان ته ملت ابراهیم باندې وای تاسو داغه شریعت خو نه کوي بولي داغه شریعت دا چې وی د خالی روز داغه په نس باندې داغه په دین کې معزز اوا تاسو هغه پرې خو دا د جمعې روز مو واغسته تاسو د ملت ابراهیم خلاف وکړه باطل پرستو دا سه اعتراضی خواه سپوئیگی نخو لگی آئی نخواه نو اللہ جواب کئی چنا نخالی روزو دا خمانه دا مقرر کری ما خو پار امت که دا جمعی روز مقرر کری چه دا معزز دا وچی یهودو تمیووی ناغیوی چنا زمونگ دا خالی روز خواه دا نو بس اللہ رب العزتوی چه تاسو جمعه نمن ہے انکار کوئے او اختلاف کوي زه خو اختلاف نکوم ها نو زید خالی روز شو نو ستنه جوړ شو انما جعل السبت بشکا مقرر کړی شی او عزت دروازه د خالی هغه چا باندې چې اختلاف وکاو په جمعه کې اجمی کافران دي فهم جمعه نه منل لګه نو الله به دغه مقرر کنو او انجام یې څه شو او بیشکر اب تاو فیصلہ کی دلی پمین کے پرد دا قیامت او دا اختلاف بال تک ختمی ہی کنا باغسو کی جدی پاک اختلاف کو اصول مهمہ دا دعوت ذکر کی ادعو الی سبیل ربکا روبل خلق دین دخپل ربتا توحید دخپل ربتا بالحکمت پا پخو دلیلنو حکمت دا محکم نظر محکم خبری سی آیاتون دا قرآن ناول دعوت بستا پا دی بالحکمت حکمت سمانا آیاتون و بینات والموعظت الحسن او بیا باغی واس سرا چلیر خیستا دی پیغمبر سنت و تا بیانوا حقیقت موعظه حسنوی کنا چی پا دیم نکیگی و جادلوم باللتی احسن او لگا سختی اوکا دی سرا پاگا طریقہ باندی چی اگر دیر خیستا دا بحث و سرا اوکا نو چی نمان انبیاء با سرا بحث که جدال بحث تاوی و پاگا طریقہ چی خیستا دا کنزل پاکی نئی بدردی پاکی نئی نغیت جدال وی چه قرآن که داغیر دیر مثالو نا تیر شویو او چه اغا اللہ رب العزت ویلیو که یهود سوئی ناغی تا خدا ہو آیا چه گور اللہ تاست سویلیو کونو قردتن خاسئین زنویم دزان داخو اللہ ویلی دیچا تا ویلیو کونو قردتن خاسئین ستاسو مشران تحویلی اونو بل چا تحویلی دی تاو سنگوائی چی مونگا ملت ابراہیمی باندی اگور ستاسو پا حق کی اللہ ویلی سورہ تور کی ام خلقو من غیر شین سلا مشرکان چی دی دی دغس پیدا شوی خوا تا دی مورو پلار نشتا کنزل ندی گواری خواه دا خود قرآن یاد تی خواه لیکن سمرا زور دی پکی چلاوی دا دی خو مورو پلار نشتا دی مورو پلار خواه خواه ام خلقو من غیرشین ام هم الخالقون هاو کزانی پخپل پیدا کری نو دیر علتا که پینزلس امون راغلی دی ام ادا طول زواجر دی دا پار سخت خواه و جادل هم نو بعضی سی دا قرآن دا سی جوابونه چه اغیه تا باس وی او اغیه تا جادل هم وی و سخته و سر خبری و که خان اگه حضرت شیخ تا یو جماعت که پی مخ کشه منزه تنو مخ کشه دا سپینه توپه و نرست یو شیخ و لار اغا تایی پتکی وحا او غلی که نه بس بیاوی پتکی اوها او مخراوالوی پرتکو باسا نا ناش ورز وقت جوڑ کوئی دا سنگا امام دا یو کنزل کوئی اینا کنزل نکو ما تولی ما توائی چه پٹکے ہوا ناغوی دا پیغمبر سنت تی نو وی دا سنت دور ندی چه سمر پلنگ کی گرزی دلے نتاولی پر توگا غست دے و جا دلهم باللتی ہے آسن دا سنور کسما کسم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله بشکا رستا غزا ته چ پویږي هغه چا باندې چې گمراه کیږي دا غزلار نه هغه تخمالم دي په دې پروا مه ساته دعوت ورکوا او په دې خبره باندې دعوت مپری دا چې څوک نه مانی نو الله یې ماته معلوم دي کنه به مان ځلخه او الله پویږي په هغه چا چې لار مندون کی دي نو دعوت چلاوا ما په دې دعوت کې ودا سي وخر راځي چې تاسو د بخلق ضرر رسي یا د بدن او یا د مال او یا نور د عزت او عزت ته بل اسه چې دا خو راځي کنه صبر وکې او کته وي چې صبر ګران دي زبته انتقام اخلم نه لوي اجازه شته د خو غره بالکل برابر چې زیاته پکې نه کنی بیا ودان الله تپوس وینا قبتم کتا سو انتقام اخله فاقبو امتحان انتقام واخله بدل بمثل ما عوقبتم به او برابر ده هغي چې تاسو سره کوم زیاته شوي دي هغه سره برابر بالکل کنی الله وتپوس کی بیا ها چا یو گزار کړو تا په ولې دوا وکړو اگر پا لخت والی وین تاولی چال باندی و بمثل ما او خبتم ولین صبرتم کتاو صبرو کم او مافم کم وان تافو لو خیر لسوابرین دا خودیر بہتر پا صبر ناکم نس دا بالعمر دخوا ادعو وجادل او دا درین دے وصبر اللہ پیغمبر توی که نور سوک صبر کئی او که نکئی تب خام خواہ صبر کئی زکا خلق تا تا گوری نو چی توم صبر نکئی نو غیب صبرو کئی نو خبر بروانشی نا غیب چی تا تا گوری نا غیب ہوئی چی گورا دوم رلوی انسان دے او خلق و تسس خبری کئی تر مجنون پورے تر شاعر پورے ساحر پورے او اگا چا تسنوی نمونگ با هم داغا پا طریقه زو کنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا تصبر کوام وما صبرو که اللہ باللہ او ندا بدلا او اجر دا صبر ستا مگر پا اللہ باندی اغبل سوکنشی ورکول ولا تحزن علیهم مغم جن کیگا پا دی باندی که حلا کیگی تبا کی ولا تكفي ضيق مما يمكرون او بل طرف تا تنگی گما چې دې سم کرو پرې به منسوبي کوي نو دوال کار مکوها مپدی باندې غم جن کېګا چې زما قوم دې زما خبره ونه منله هم سره ایمان را نولو یو او که سکی نو تنگی گما پتنګې کې مرزا دا غینا چی دی کم مکر قیم قرون بی حدا و بی انتحاد ان اللہ مع اللذین اتقو واللذین هم محسنون بی شکا اللہ مرگر دے دا متقیانو چیزان بچ کی دا شرکنا او دا غی کسانو چی اگی کلک دی پا توحید باندے خصوصی معیت دی توی دا اللہ معیت خصوصی دا حق پرستو سری معاہدینو سری خوا سورت کے ممتاز په دې باندې ناشنا دلیلونه په صورت د نعمتونو کې بیان کړل امور عزوام بیا د اغین قیاده او تابعداري چې ټول الله ته تابعدار دي وهم ذاخرون بیا پاره پسې نور نعمتونه چې د زمکونه د سارونه د ونونه او د وحوش او طیور د خلیه او د ګیننه الله راستلی ستاسو لپاره تا نعمتونه ابیا رسومات د جاهلیت یې ذکر کړل چې دا به ګوره هر زمانه کې ښا نو چې قران وای نو پو بشه چې دا د مسلمانانو کار نه دی، دا د مسلمانانو عمل نه دی چې غیر پالک خوشاليږي په جنه د خپکی، دا خو مشرکان دي چې عمل پکې د مسلمان نه نو حکم دی مسلمان پاتې کیږي. او بیا رد د شرک فعلیو کو حلال او حرام صورت پشان د انعام او د اعرافو پرد شرک کی دوالا قسمنا فاخر دعوانا.